Ez az apu azért tiszik, mert te sírsz, apuzárási pánik turnéjának az első állomása Szeged. Wow! Jó az apu mostantól rendes menetben havonta egyszer elmegy egy megyeszékhelyre. Még vár, de majd meglátjuk, hogy meddig. Na. Aztán... Mondjad, Robikám, mondjad. Aztán az. Európai turnéra indulunk. Természetesen bejárjuk az elcsatolt nemzettestek nagyvárosait is. Most voltunk Kolozsvárott, meg Marosvásárhelyen. Mindenkit meglátogatunk, akit átlépett a határ, vagy aki átlépett a határon. Mi nem teszünk különbséget magyar és magyar közt, hanem megyünk mindenhova, és terjesztjük apu szellemét, amelynek jegyében végül amerikai turnéra megyünk. Ez a nagy terv, hogy ez a nagy kifutása. Óriási magyar kolóniák élnek egész Európában és az egész Egyesült Államokban. Minden nagyvárosban hatalmas és egyébként kulturális aktivitással is élő magyar kolóniák vannak. Úgyhogy... Ausztrália? Végül nyilván körbe kell érni, mint Magellán a földgolyón, hogy azt mondhassuk, hogy apu turnézott. Ja. Én úgy vagyok ezzel, hogy ne ígyunk előre az apu bőrére, mert a szívkoroszorú erek nincsenek jó állapotban, igaz? Hát egyrészt így van, másrészt meg Robi, honnan tudod, hogy nem Szibériába fogjuk a higganybányát, ott ez olcsó vodkával. Biztos ott is lesznek magyarok. Biztos, hogy ott is be tudunk rendezni egy aput. Így van. Na, maradjunk annyira, hogy még szabadlábon, ezért nagy a pofája. Örülök Szegednek, én körülbelül nem tudom, 10, de inkább 20 éve jártam itt utoljára, amikor még értelmiségi voltam, a vallástudományi tanszék vezetője Máté Tóth András hívott meg, és vele voltunk itt valahol a Tisza parton egy ilyen halászlécsárdába. Erre emlékszem. Azóta nem voltam Szegeden. Szeged egy nagyon-nagyon izgalmas város. Kezdjük ezzel. Ugye mi mindig szeretünk így történészkedni, így a magunk módján persze. Bár Robi mindig elmondja, hogy ő történelem tanár. Én meg csak egyiptológus vagyok. Ugye Szeged az igazi jó hódoltsági terület, tehát itt a török ezen a bánáti részen 1710-es évek végéig, 1719-ek, ha jól emlékszem, fennmaradt. És hát ugye Szeged, ha ide jön az ember, mi jut eszébe Szegedről, nagyon sok minden, elsősorban a szegedi gondolat. Másodszorban pedig Pol Pot megye, a CPG, itt fiatalok vannak, talán nem tudják már mi ez, Pol Pot megye pankjai, itt volt a híres Komócsin klán, tehát itt még Rákosi korszak volt a rothadó Kádár korszakban is, ez nagyon romantikus, én a pólómat egyébként ennek szántam, csak gondoltam, hogy a Trump sapkával, amit Amerikából még egy demokrata ismerősömtől kaptam, ő ilyen viccelődött velem, de nagyon megbecsült relikvia, ezzel kompenzálom, de megnézzük a színe az ugyanaz, tehát ez a ha megnézzük azt, hogy Trump és Putyin milyen jóban vannak, vagy most már lehet, hogy mégse, nem tudjuk. Tehát te most ezért cikket írsz? Jegyzetelek. Ja. Jegyzetelek a bölcsességeidből. Hogy azt hittem azért, hogy feljelentesz, és nem, akkor, hogy akkor mehetsz nyugatra. Tehát ez jó, értem. Tehát Szeged nagyon-nagyon izgalmas. Nekem, ami még eszembe jut róla, sok minden. Tehát Temesi Ferencnek a Por című regényére még emlékszem. És Móra Ferenc. Emelje fel a kezét, akinek mond ez a név valamit, hogy Móra Ferenc. Na igen. A kincskereső kisködmön, amit én nagyon-nagyon szerettem, és mindig sírtam rajta gyerekkoromban, és azt megcsinálták a szocializmusban, filmen is. Pár évvel ezelőtt kikezdték a feministák. Vagy valami ilyen, tudod, ilyen magyar vókszerű, hogy az egy ilyen gyermekhorror történet, és írta valami csaj, hogy betiltotta volna, vagy betiltotta volna. Hát ezen most túl vagyunk. De vannak újabb rémségek. Szóval Móra Ferenc, és Móra Ferenc az egy ilyen nagy lokálpatrióta volt, és amatőr régész. Ugyanis, most mit nézel? Gyerek. Jó. Ugyanis elvileg itt van eltemetve Attila Hun nagykirály. Itt volt legalábbis valahol itt a környéken a központja a Hun szállásterületeknek, nevezhetjük birodalomnak, bár egy elég rövid időt élő birodalom volt, és ilyen vicces anekdótái is voltak ennek kapcsán Mórának. Móra azért egy nagyon művelt ember volt, még ha autodidakta módon akkor is, már ami a régészetet illeti. Ideje, hogy most már megtaláljátok Attila sírját. Attila sírját, és hogyha Szegeden vagyunk... Nem tudom, hogy ti kerestek-e itt Szegeden, hogy itt vagytok, éppen itt van valahol Attila sírja. Nem, hogy ástok-e, felássátok-e. Hármas koporsóba, Robikám, hármas koporsóba. Itt hármas koporsót kell keresni. A vaskoporsón belül van egy ezüst koporsó. Az ezüst koporsón belül van egy arany koporsó. És ezt lehet fokozni, mert azon belül van Attila. Így van. Nagy király. Így van, ő a negyedik. De ugye a vas, az éjszaka, az ezüst a hold, és az arany a nap egyébként egy nagyon szép szimbólum. Ha ez legenda, akkor is szép, sőt, akkor még inkább szebb. És ugye köztünk mindig volt egy ilyen vita a Hun hagyományról, és Szegeden nekem ez az, ami veled kapcsolatban először eszembe jut. Az a különös, hogy hoztunk egy olyan teoretikát, egy olyan felosztást, ami szerint az erdélyi fejedelemség, ami jelenleg a Erdélyben rekett magyarság. Meg a parcium. Meg a parcium, az erdélyi fejedelemségnek a tovább élése, és annak a sorsát folytatja most éppen Románián belül. Akkor ehhez képest van a felvidék, ami meg a királyi Magyarország volt, az most éppen Szlovákia, és most éppen, hát hogy mondjam, Magyarország az, amelyik ideológiailag, meg szellemileg, meg politikailag túlszulejtette. Most már ott is Ficó van. De ez a Magyarország, amit így emlegetünk, ez valójában ez a hódoltság. Nagy része. Igen, az egész csonka Magyarország, az maga a hódoltság, az volt a török hódoltság. És van a hódoltságnak egy hódoltsága. Tehát ezt még lehet fokozni, a hódoltságot. És hogyha ennek az epicentrumát veszük célba, akkor eljutunk Szegedre. Szegedre jutunk el. Szeged a hódoltság hódoltsága. Szeged már még akkor is hódoltság volt, amikor már amúgy a csonka Magyarország nagyon nagy része nem volt hódoltság. Ezért azt gondolom, hogy a szegedi gondolat az... Lehetséges, hogy semmi összefüggés nincs köztük, de Carl Gustav Jung ezzel nem értene egyet. Nézem az arcokat, hogy mikor vernek meg minket, bazd meg. Te hízelegni jöttél, én meg hát. Így van, te vagy a kritikus, igen, én vagyok a jó zsaru, ő meg a rossz. Ő cigivel kínál, én meg telefonkönyvvel verlek. Igen. Szóval a szegedi gondolat, tehát nagyon érdekes, hogy a Horthy innen indult el a Dunántúl fele, aztán akasztgatni, hát nem maga a Horthy, hanem a különítményesek, és gömbösék és egyebek ugye itt szerveztek. Az én egyik dédnagyapám az Móve tisztviselő volt, Magyarországos Véderű Egylet, tehát ez a gömbös alakította még, tehát én még családból hozok egy icipici kis szegedi gondolatot, barátom. És aztán Mégis, ugye Szegednek van egy ilyen patinája, egy ilyen jó fajmagyar jobboldali patinája, de aztán bakker, 70-es évek Pol Pot megye. Hogy lett ez az egyik szívességből a másik? Pont ezért, presztízs kérdés volt. Olyan volt, mint Stalingrád bizonyos értelemben. Ja, azt kellett elfoglalni. Tani. Fontosabb volt, mint amennyire fontos stratégiailag, mert eszmeileg fontos. Csodálatos. Jó. De nem? Így lett Komócsin klán, meg így lett Pol Pot megye. Mondd-e nekünk valamit a mai Magyarországnak, és nem a szegedieknek, most ne poénkodjunk annyira, hanem a mai Magyarországnak valamit a szegedi gondolat, és a Komócsin klán. Igen, és Botka László. Zárkóztassuk fel Botka László. Meg se hallottam. De pedig fontos. Fontos lenne, ha meghallanád. Minek a terméke Botka László, aki akkor is polgármester volt, amikor a NER éppen a csúcsok csúcsán volt, és őt nem lehetett legyőzni, és Orbán Viktor akárkit indíthatott, mégsem lehetett legyőzni. Hogy lett ez pont Szegedből, ami elvileg a hódoltságok hódoltsága kéne, hogy legyen? Hogy lett a legbelsőbb pesti kerület? Ide... Nem bizarr? Nem különös? 80-as években már voltak ilyen ellenzéki megmozdulások Pesten. Például 86-ban volt, ha jól tudom, a Lánchídi csata, és 85-ben, 85 vagy 86. És az első ilyen rendes fasza. Voltak kisebb tüntetések, de az egy nagy tüntetés volt, és na, ha volt gumibotozás meg egyéb ott a Kádár korszakban, hogy olvassa az ember, hogy itt Szegeden keményebb világ volt, tudod? Tehát itt olyan jelentések. Tehát itt a 3x3-on belül, ugye a 3x3-as ügyosztály volt az, ami a hálózatnak az a része volt, ahol a állampolgárokat megfigyelték, állampolgárok. És azokat a jelentéseket olvasva, tehát Szeged erős hely volt. A CPG-re vissza... Ismeritek a CPG-t? Na, persze. Hogyha az ember azt a sztorit megnézi, akkor a legviccesebb az volt, amikor még talán a rendszerváltás után ilyen kis pici karriertörténet, ami szokott lenni, alakult ekkor és ekkor, itt és itt, nagy koncertek itt és itt, első lemez, második lemez, koncert, stb. CPG-nél ez valahogy úgy nézett ki, hogy megalakul 80-as évek elején, ha jól tudom, botrányok Szegeden és környéken. Következő év, botrányok Szegeden és környékén. Következő év, botrányok Szegeden, Budapesten és környékén. Következő év, jogerősítélet. Tehát ez, na, tehát azért van, amire büszkék tudunk lenni Szegeden, de nem csak ez, persze, azért a szegedi kulturális élet az volt valami. Most itt ironizálunk, meg poénkodunk, meg szemétkedünk, de hát ez az apu kocsmasú, hogy két ember a kocsmába elmondja maga trágya mondani valóját, ami néha talán trágyább egy kis égkövet is lehet találni. Igen, lassan egész Magyarország Botka Lászlót választja a Fidesz bármelyik jelöltjével szemben. Nagyjából az ország lassan felzárkózik ez a dologhoz. És hát, ez alatt mit értesz? Hát, hogy Szeged annyira magyar város, amennyire magyar város lehet egy magyar város. Annyira eszenciálisan az. És ez fejezi ki, tudod, a szegedi gondolatnak, meg Botka Lászlónak az ellentmondása. Hallatlan ellentmondása. Most, tudod, árad a Tisza. Igen, épp a Tisza. Ami itt folyik. Igen, igen. Ukrajnából. De minket nem tud elönteni, mert mi itt vagyunk rajta, rá vagyunk fektetve a Tiszára. A Tisza kijönti őket, akik elfoglalták az országot, akik belegyökereztek, és azt hitték, hogy semmi nem mossa ki őket onnan. Az őket kimossa, mi itt lebegünk a tetején a Tiszának. Talán egy nap visszakapjuk az országunkat. Ilyen magunk által ácsolt tutajon. Igen, egy ilyen tutajon. Gajjakból és ilyen fohácsból van össze. Igen, ezt a tutajt raktuk össze, de nem akarunk itt élni. A tutajon? Nem akarunk a tutajon élni, itt túlélni akarunk, és amikor majd leapadt a Tisza, az országba vissza akarunk költözni. Abba az országba, amelyik majd a... Hát de várjál, most a Súlyok Tamás, aki a köztársaság elnöki címet viseli, írt egy nagyon kedves köszöntőt a doktor miniszterelnök úr 62. születésnapjára. Ami furcsa, mert ide tartozik, mert a hajó metaforát használta. Azt mondja, hogy Orbán Viktor maga ácsolta a hajót, és annak a kapitánya, hát így nem tudom, jó. Így nem lehet rendes előadást tartani, hogy ide rakják az unikumot elé, és ezzel szugerálnak. Tudományos előadást. Nézd téged. Igen, így van. Én nem nézek rá vissza. Nem szabad. Na, és azt mondja Súlyog, te olvastad a Súlyog Tamásnak a Orbán köszöntő szövegét? Igen, igen. Nagy emlékszel volt, a hajó... Felidézte az 1950-es évek szellemét. Az hogy nem. Van, hogy a Súlyog Tamás nem érzi azt, hogy ő itt egy közjogi méltóság. Valójában ő a magyar állam. Ő a magyar állam. Ő az államfő. Ő reprezentálja a magyar államot. Ez olyan, mint egy hajó, aminek a kapitánya Orbán Viktor, és a hajó maga az a Súlyog Tamás, tudod? És a hajó megszólítja a kapitányt, hogy kapitányom. Hogy nem érzi Súlyog Tamás, hogy ez... Ilyet nem tehet. Te rosszul bontod a metaforát, rosszul mappingeled. Figyelj, a hajó az az ország vagy a nemzet, amit Orbán Viktor ácsolt össze. Igen, igen. De... Vagy a NER. Na, a NER a hajó. Most nekem az a Súlyog Tamás, a Súlyog Tamás az meg reprezentálja a hajót, tehát kvázi a hajó. Érted? Ő a hajó szelleme, nem a tulajdonosa, hiszen a tulajdonosai a magyarok. Hanem ő a hajónak, tudod, a megszemélyesítője. Azt kértük, hogy valaki személyesítse meg a hajót. És ez a Súlyog Tamás. És megszólítja a kapitányt, és azt mondja, hogy kapitány, ó, kapitányom. És azt mondja neki, hogy a köztársasági mások félnek, mások a szárazra, menekülnek a szárazra, megint mások meg fuldokolnak, de egy jó kapitány azt tudja, hogy merre vezesse a hajót. És valahogy a Áder János végképp nem volt alkalmas köztársasági elnöknek, hogy ő reprezentálja a köztársaságot, vagy reprezentálja a magyarságot, amikor a Fidesznek a frakció vezetője volt 4 éven keresztül. Tehát biztos, hogy nem volt alkalmas rá, az már az intézmény megsértése volt. De mikor csinált volna ilyet az Áder János? Mikor mondott volna ilyet, hogy drága kapitány, de jól vezeted a hajót? Mikor mondott volna ilyet? És az van, hogy ő meg kell, hogy köszönje azt, hogy ő lett a köztársasági elnök. De ez nem tartozik ránk. Tehát ezt meg kéne köszönnie neki 4 szem közt, hogy milyen hálás ezért. De amikor nyilvánosan nyilatkozik meg, akkor ő a magyar állam. Érted? És eként ez szintiszta rákosizmus. Tehát ilyen a Rákosi idején volt. Ilyen se a Horthy idején nem volt. De még a Kádár idején sem. Tehát ilyenkor az elnöki tanácselnöke, az... Losonczy Pálnak hívták. Igen, Losonczy Pál, aki akkori Súlyog Tamás, az... Köszöntötte fel Kádár János. Soha. Föl se vetődött ilyesmi, hogy fölköszöntse Kádár Jánost, vagy Lázár Györgyöt, mert formailag Lázár György volt a miniszter tanácselnöke. Igen. De, hogy, de föl sem merült ilyesmi. Föl sem vetődött ilyesmi, hanem mindenik játszotta maga szerepét, és ő a dolgozókról beszélt, és hogy a dolgozóknak kell, és hogy még a Kádár rendszerben is értették ezt, egyedül Rákosi idején nem, mert a sztálinizmust másolták. És hogy most valójában ezek a reflexek, miközben Súlyog Tamás visszadobja a veszélyhelyzeti kormányzásra vonatkozó rendelkezést. Tehát ő éppen... De most ezzel azt mondod, hogy Súlyog Tamás az ukrán? Valahogy... Vagy egyszerűen csak téved. Téved, ja. Félreértette, félre... Nem, ja. Vagy egyszerűen csak nem aludta ki magát. Világos. Várjál, bármi lehet. Robi, térjünk vissza a hajó metaforára, mert Szeged, Tisza, Horthy. Innen jutott eszembe. És a hajó. Horthynál is ez a hajó metafora, ez egy nagyon erős volt, van is egy ilyen plakát, 2 erős kéz, kormányoz, hullám, stilizált hullámok, kurva nagy betűkkel, felkiáltó jellel, Horthy. Nekem még volt olyan tankönyvem, sok ilyen cuccom volt meg van, csak azt elkunyerálták tőlem, amiben ott le is volt rajzolva, Horthy ilyen tengerész egyenruhába, és az ország hajóját kormányozza. A metaforában van ugye egy szójáték, a kormányzó, kormányoz, tehát kormányos. Ráadásul Horthy tengerész volt, tehát még van egy fizikális mögöttese. Bár egyébként azért meg kell mondjam, hogy sok bűne van, volt, de a kenderesi kúria mellé nem építetett tengeri kikötőt, mert az volt neki a diliena. Azért ezt tegyük hozzá, ha a mai hasonlattal, vagy ezt a Orbán-Horthy párhuzamot tudod. Ebben a relációba helyezve. A kenderesi kúria mellé nem építetett tengeri kikötőt, tudod? Na, viszont, várjál, és van egy szintugrás, tehát mint a Horthy kormányozza a hajót, de nem ő ácsolta, meg nem is a kapitánya, gondolom az Isten, vagy valami. Orbán a súlyok beszédbe pedig ácsolta a hajót, és olykor beült evezni is. Mondja Súlyog Tamás. Na most bazd meg, ez a izé, tudod miről jutott eszembe? A tutajról a hajót törött az, aki maga összehozza a tutajt, és ilyen. Ő a kapitány, ő a kormányos, igen. Ő az evezős, igen. Igen. Egy személyben. Hogy van vezetve az a hajó, ahol a kapitánynak időnként be kell szállnia evezni? Hát vagy csak ő. Hogy a faszba, igen, és ilyen, amikor nyal. Milyen, amikor bírál. Érted? Most éppen nyalni próbál. Már a ki? Súlyok. Ja. És azt mondja, hogy hát a miniszterelnöknek a kapitánynak időnként, ha kell, beszállt evezni. De hát... De milyen hajót eveznek, Robi? Vagy a tutajt, vagy a ókori hajókat ott a leláncolt rabszolgák nem, eveznek. Az van, láttátok hogy... a Ben Hur című filmet, ugye? Meg hát sok ilyen film volt. Meg a Gája rabok eveznek, bakker. Na, az van, hogy nem az országot vezeti. A rendszert vezeti. Az országot azt... elbirtokolta. Az országot, az uralja. Az országot, az kiszolgáltatja. Az országot, az felhasználja. Az országot, hogy az... Hogyan ide az evezés? De érted? A lényeg, hogy az ország félreértése, szándékos félreértése a rendszerrel. Ő azt mondja, hogy Magyarországot bírálják. De nem, a rendszert bírálják. Azt mondja, hogy Magyarországtól veszik el az uniós pénzeket. De nem, a rendszertől veszik el az uniós pénzeket. Ez egy csúszós lejtő, amin való félreértésre épül nagyjából az egész rogáni retorika. Érted? És minden egyes ilyen rendszerben mindenki az országként hivatkozik magára. Mindenki. Az országként. Már a vezetőkre gondolsz. Hát igen, persze, aki ilyen. Tehát, vágom. És nem azt állítja, hogy ez egy kormány. Ez egy kormány. Ennek az országnak ez a kormánya. És most Magyarországot ez a kormány képviseli, vagy reprezentálja. Amikor egy korszakon keresztül ugyanaz van, akkor azt tudja mondani, hogy ez Magyarország. És aki nem rászavaz, az nem Magyarországra szavaz. Tehát Magyarország ellen szavaz. Tehát leszavaz az euróra, vagy a hrivnyára, nem dollárra. De most már nem, a dollár az már jó. Az jó. Most, mindig jó volt. Most esett, csak... most olvastam. De, az Orbán rendszernek a... Csúszkálunk a metafora és a konkrétum igen, között. Igen, de nem a dollár attól jó, hogy most már a Donald Trump és a Donald Trumpnak a Kalmár köztársasága áll mögötte, és nem az a birodalom, ami az Orbán törekvéseivel ellentétes politikát folytat. Értem. Ez az értelme ennek. Jó, hogy elkanyarodtunk a szegedi gondolattól. Sose értettem, hogy a budapesti Botka László miért van kint minden apun. És aztán összeraktam a képet, hogy azért rakják ki állandóan ezt a képet, mert ő is apunak szólítatja magát, mint mi. Tudod? Már ki? Már Karigeri. Apunak. Apunak. Apunak. Őt a fiatalok úgy hívják, hogy apu. Úgy gondolnak rá. Hát egy fiatal ember. Hát egy... Benyomását kelti. Igen, igen, de... De... És... emlékszel, amikor fönn voltunk nálad? Én jól emlékszem. Karigerivel. Én jól emlékszem, 2010. Még nem volt polgár. 2010. 15 éve. A közértbe bort válogattunk. Nekem a Karigeriről ez a személyes. És találkoztunk Karigerivel, aki éppen akkor jutott be a parlamentbe, hát a fülkeforradalom pillanataiban voltunk, és akkor jutott be a parlamentbe az LMP. És akkor az LMP frakcióba bejutó helyen volt a Karigeri. És a Karigeri azt magyarázta nekem a lakásomban, ahol ott ültél, én is emlékszem, hogy hol ültem, hogy ő egyáltalán nem akar országgyűlési képviselő lenni. Hát mert főpolgármester akar. Nem, ez föl se vetődött. Akkor még zuglói polgármester se akart lenni, nem hogy főpolgármester. Ő akkor még országgyűlési képviselő nem akart lenni. És aztán országgyűlési képviselő, és azt magyarázta nekünk, hogy ő nem politizálna, legszívesebben rajta múlna, hanem elmenne az egyetemre, és akkor ott kutatna, de itt most van két politikus az LMP-ben, akik gyűlölik egymást, és nem tudnak megállapodni, és az egész LMP-t szétfeszíti, a pártszakadással fenyeget az, hogy ők nem hajlandóak, inkább azt mondja mindkettő, hogy ő inkább nem lesz képviselő, de akkor a másik se lehessen. Itt jön a képbe Karigeri, aki itt azt mondja, hogy hát azért az LMP fontosabb ennél, és előlép, és azt mondja, hogy akkor majd én. Ja, javíts ki, hogyha rosszul emlékszem. Én semmire nem emlékszem. Semmire nem emlékszem, csak a vörösborra. Komolyan, meg hogy beteg voltál. Azért mentünk hát föl. Én jól emlékszem arra, hogy mi volt. És utána, de ő itt és most hajlandó arra, hogy elvállalja ezt a megbízatást. Elvállalja. De közvetlenül azután, hogy megválasztották, mert most neki ezen a listán ott rajta kellett lenni, mert ez a két ember gyűlöli egymást. De azután, hogy megválasztották, ő visszaadja a mandátumát. És akkor az LMP majd annak adja, akinek akarja. Hiszen őt listán választották, az LMP a következő helyezettet ugyanúgy a helyére állíthatja. És aztán, hogy nem, Karácsony Gergely mégiscsak átvette a mandátumát, és országgyűlési képviselő lett. A többi már történelem. Országgyűlési képviselőből zuglói polgármester lett, zuglói polgármesterből főpolgármester lett Budapesten, és főpolgármesterből miniszterelnök jelölt lett. Erre is emlékszünk. Hiszen a Budapest, hát miért ért volna többet Budapest, mint amennyit zuglóért, vagy amennyit az országgyűlési képviselői pozícióért? Robi, egy politikusnak legyen ambíciója. Na, maradjunk ennyiben. Jó, oké. Most a szegedi gondolattól érted. Szegedi gondolattól. A CPG-től Karigeri. Figyelj, érdekli őket? Hát engem gecire nem érdekelne, mi van Budapesten. Mi bajod van Botka Lászlóval? Mert te ilyen tettél rá ilyen pikét. Nekem nincsen bajom Botka Lászlóval. Az igazság, hogy az MSZP-n meg a szegfűn kívül semmi bajom nincsen a Botka Lászlóval. Remélem, hogy ezt a rossz szokását most már levetkőzte magáról, tudod? 1%-os. Igen. Az MSZP. Na, jó. Igen. De még utolérheti az MSZP-t a bejutási küszöb. De ez mutatja, figyelj. Én azért az a helyzet, hogy a bejutási küszöb szerintem egy erős hajrára készül az MSZP-vel, és még megelőzheti. Ez még nincsen kizárva. De most itt leírod az MSZP-t, azt gondolod, hogy jaj, vége egy korszaknak. Biztos, hogy hagyni fogja ezt Orbán Viktor, doktor miniszterelnök úr, nemzetvezető úr? Elvtárs úr. Na figyelj, Szeged egy ellenzéki város. Na. Ebben a rendszerben, amiben Géfodor Gábor úgy fogalmaz, hogy mi vagyunk Soros ellenzéke. Tehát Orbán Viktor, aki 15 éve van hatalmon, ő ellenzékben van. Európában. És egész Magyarország érezze azt, hogy ellenzékben van Európában. Lázadás, Robi, lázadás. Na, de annak idején... Ezt megmagyaráztad egy szóval, ilyen egyszerű. Látod, figyelj, annak idején neked nagyon kiverte a biztosítékot Hamá Botka László, az a jelmondat, vagy szlogen, hogy fizessenek a gazdagok. Azt Botka mondtad, László is, igen, emlékszem, jól emlékszem, Botka László miniszterelnök jelölt akart lenni, és volt néhány hónap, hogy az úgy tűnt. És az volt a kampány, hogy fizessenek a gazdagok. És te megfúrtad. Hát igen. Meg kurvára fölvarta az óriás plakátokra a Mészáros Lőrincnek a képét, meg másik két milliárdos oligarchának a képét, tudod? És azt mondta, hogy fizessenek a gazdagok. Ezzel mi a baj? Elmondom, hogy nem egy elszámoltatást hirdetett, mert akkor egy kurva rossz szavam nem lett volna, hanem vagyonadót. Tehát a leadózott piacon megkeresett pénzt ugyanúgy adóztatta volna, mint a lopott pénzt. És a lopott pénz illető felháborodással adta el ezt. Érted? És hogy van ez, hogy te szertettél valamekkora vagyonra? Most csak gondoljunk arra, hogy működik egy polgári társadalom. Hello, God. Ott nem, annak a vagyonnak kell, hogy legyen egy piacon megtermelt értéke. Érted? Amit megszereztél. Abból te már egyszer leadóztál. Te már fölvállaltad a társadalmi szolidaritást. Te már mindenféle közszolgáltatásra, arra, hogy az utcán égjen a kandeláber, arra, hogy járjanak a buszok meg a vonatok, erre te már költöttél, mert leadóztál belőle. És azután, ami abból maradt, az törvényesen megtartod, és jön ez a zsákmányoló állam, és a tolvajoknak meg a bűnözőknek a képeit mutogatja, és azt mondja, hogy akkor elveszem tőled. Elveszem tőled, amit megkerestél, meg amit a szüleid megkerestek, verejtékes munkával leadózva belőle. Nekem szimpatikus volt, mert elképzeltem, hogy tőled is elveszik, és ez szimpatikus igen, nyilván, számomra. Elvettem volna én tőled nyaralódat a gecibe. Igen, de tőled nem veszik el? Ha jól tudom, neked van egy ingatlanod, amit kiadsz. De én szegény vagyok. De igen, de mégiscsak kiadsz egy ingatlant, szegény. Érted? Akár ott voltak a Puzsér plakátok, bazd meg, mert kiderült, hogy az albérlőm, nem tudtam róla, hogy az albérlőm ilyen Puzsér aktivista, egyébként szélső jobboldali csávó volt ráadásul még a tetejébe, igen. És ott halmozódtak a lakásomba a Puzsér plakátok, bazd meg. Érted? Na ennyit érted? Mert éppen sétáló Budapest kampány volt. Az. Na jó, figyelj, hagyjuk a régi szép időket. Térjünk vissza, vagy hát térjünk rá talán szellemi témákra. Te igen, el akartad... Túl karigerin. Túl. Te el akar... Érted? Ide jöttünk Szegedre. Hát itt van valahol eltemetve Attila nagy király. Mi bajod van neked Attilával? Ő az első szegedi. Nekem városalapító. Mondhatom. Nem, Attila csontjaira épült. Igen. Tulajdonképpen ez Szeged jelentése a jungi közös tudattalamban. Nos, nekem az Attila nagy királlyal semmi gondom nincsen, csak szerintem nem volt magyar. Azt mondtad, egy tragikus hős. Hun volt. És ezért fájdalmas az, hogy mi birodalmi tudatért Attilához meg a hun mítoszhoz járulunk. Nem elég az 1000 éves államiságunk, meg az 1100 éves jelenlétünk a Kárpát-medencében, hanem nekünk ez ennél több kell, birodalmi. Ez a fő bajod. Birodalmi. Csak és ez a bajod? Ne, várj. És Attila, amúgy Attila egy fölépített egy birodalmat, vagy egy birodalom kísérletét, de azt az a birodalom az a halálával szétzuhant. Az a birodalom megsemmisült. Attila egy tragikus hős. Attila nem egy dicsőséges hős. Attila nem egy birodalmat állított fel, vagy épített fel, mint Genghis Khan, Mohamed, vagy Genghis Khan, vagy Cézár, hanem ő egy birodalomépítési kísérlet volt, ami becsődölt. Ehhez képest Magyarország egy 1000 éves állam. Egy 1000 éves állam. Ez messze menőkig felülmúlja azt. Ez sikertörténet, a Honbirodalom... Géza és István története egy sikertörténet, még úgy is, hogy hát úgy állunk vele, ahogy. Már hogy érted ezt? Hogy érted ezt? Itt és most, hát az FSB hálójában. Így értem ezt. Így értem ezt. Így érti ezt Géza fejedelem és István király. De szóltak Puzsérhoz a síron túl. És mi, akik 1100 éve vagyunk itt, mi arra 30 évre vágyunk, ami Attilának volt, ami Attila birodalma volt, 30 évre. De szép volt az. Ezért neveztek el engem Attilának. Igen. Egyébként figyelj, Robi, köcsög vagy, mert soha nem mondanád egy britnek, hogy menjem azzal az Arthur király mondakörrel a picsába, mert az nem is létezett, vagy nem úgy volt. Volt ott egy kelta utódállam az 5. században, amikor az angol és szász törzsek, ugye germánok átmentek a brit szigetekre, főleg Britanniába, és a római maradványokon ott kialakult egy ilyen poszt római, latinizált keltákból, britekből egy állam, és valószínű ennyi csak a történeti magva, és aztán ebből mekkora eposzok lettek, tudod? De az eposzokat. Azt tudod egyébként, az eposzokat, az eposzokat nem kell kétségbe vonni. De hol van Attilának az az eposza, ami megfelel az Arthur mondakörnek? Arany János. Na, az Arany János utólag megírta. Hát az Arany János utólag megírta, és így, mint kulturális örökség, meg kulturális tradíció, így teljesen oké. Én csak mint én képről beszélek. Erről a birodalmi felhatalmazásról, meg igényről. Értem. Önmagunkkal szemben. Egyébként azt mondod, hogy és ez egy analízis. És az analízis nem lehet rossz. Mert valami olyasmit tár fel, amivel én idegen szemben nézni. De lehet az analízis rossz. Mert hibás, az analízis hibás az, lehet. Maga az analízis azt jelenti, hibás hogy szétboncolod. Hibás lehet, de nem lehet helytelen. Általában az analíziseknek mindig az a hibájuk, még a helyes analíziseknek, hogy kiküszöbölik a bírni fogod a végéig? Nem szokott Pesten, nem iszik nem ennyit. Nem iszik ennyit Pesten. Nem fogok bírni. Neked bajod van a MSZP-vel, bazd meg. Na, figyelj, visszatérve ez a mondakörhöz, meg az egészhez, Hanvas Béla írja a Magyar Hyperionba, nem tudjuk, milyen nyelvet beszéltek a hunok. Egyébként tudományosan máig nem tudjuk. Talán a mongollal rokont, talán a türkkel, jó, ezek is egymással távoli rokonságban vannak a... Milyen nyelvcsalád az? Altai nyelvcsalád, így van. Tunguz, mandzsu, türk és mongol nyelvek. De nem tudjuk, mert például ami Kínában fönnmaradt, az a pár szó kínai krónikákban, meg leírásokban, azt nagyon nehéz az akkori hangzást rekonstruálni, stb. Maga az Attila név is germán, ez az Etel, Wolf, ez azt jelenti, hogy atyácska, mert tudod, a király az atya, tudod, Lenin apánk, Sztálin apánk, Karigeri apa, de apu azért iszik, tehát az uralkodó, az tudod, az atya. Na, de visszatérve, tehát nem tudjuk, hogy a hunok milyen nyelvet beszélnek. Mi van, ha finnugorok voltak, bazd meg? Nagy finnugor, finnugor tudomány áll szemben a hun hagyományjal, és nem mondom, muszáj szemben állnia egyébként? Nem kéne szemben állnia. A jó tudomány lenne. És a költészet szemben áll? Mondjuk. Addig, amíg érted? Nem integrálja a kettőt, bármi, addig igen. Érted? Amíg nem integrálja. Mennyit röhögtünk a fél autista ezéken, militáns ateistákon, tudod? Nem értik a vallást, nem tudnak elvonatkoztatni. Persze, persze. Nincs művészetet persze, se értik, persze. Csak hogy hát ami ott, ezért, csak tudod, mi az állítás, csak tudod, mi az állításom? Na. Hogy a finnugor nyelv történet, ami igazolja ezt az együttélést, aminek nyilván genetikai nyoma is kell, hogy legyen, túl a kulturális örökségen. Kurvára tévedsz. Ez nem hatalmaz fel, de kell, hogy legyen. De majd mondok egy jó. Jó, oké. Valamekkora kell, hogy legyen. Te elvitatod, hogy mekkora, de valamekkora mindenképp kell, hogy ha legyen. Ha megnézel de, egy... Hogy ilyen... A lényeg, hogy ez nem hatalmaz fel birodalmi ambíciókkal, meg birodalmi neked tudattal. Neked mi a bajod a birodalmi ambíciókkal? Nekem az a bajom, hogy 10 millióan vagyunk, de ha nagyon jó indulattal, Antal József nézve 15 millióan. Nagyjából ez a bajom. Nekem semmi bajom. Hogyha 80 millióan lennénk, vagy 100 millióan lennénk, nekem oké lenne. De ez jelenleg, ezzel a 10 millióval, 15 millióval, hogyha kurva jó indulatúak vagyunk, tudod? Robi. Nem realitás. Érted? Nem realitás. Viszont van egy hatalmas teljesítménye ennek a mennyiségű embernek, ami nincs megbecsülve. Viszont van egy óriási, hatalmas nagy felhatalmazás, amire viszont ez a 10-15 millió ember nem jogosult. De óhajtja ezt, de valamiért szüksége van erre, és szerintem, ha megértjük, hogy miért, akkor közelebb járunk a megértéséhez és a gyógyulásához. De rosszul tudod, mert hogyha egy kis társadalom, vagy egy kis etnikum kellőképpen szervezett, akkor hatalmas tömegeket meghódít. Hát Róma egy városállamból lett birodalom, és csak Caracalla idején kaptak római polgárjogot a provinciáknak a lakosai, már szabad lakosai természetesen. Egyiptom még akkor sem, mert ott nagy volt a tömeg, és féltek, hogy ebből valami politikai zűrzavar lesz. És ugye a kedvenc foci csapatod a Láció. Dehogy is, most jól ne vicceljél már most. Összetévesztesz a Lentulai Krisztiánnal már megint. Na, várjál, itt nem tudják ők ki, mindegy. És nem, tudom, nem, ők a, nem, nem, ők az Alföldön élnek. Hogy lenne fogalmuk arról, hogy ki az a Lentulai Krisztián? Hát ők teljesen másba vannak, érted? Belpesti. A földet túrják, belpesti. Nem ismerik, nem értik. Én nem, soha nem mondanék ilyet. Neki jutott eszébe, ő a geci, nem én, nem én. Na, nekem családom van, így van. Én csak fogaskerék vagyok a gépezetben. Parancsra tettem. Hány ilyen duma van még? Én bírom ezeket, én kurvára. Ez a tömeggyilkosok, egy családos ember vagyok. Ahogy régen apukon, ha hallgattok minket, akkor sokszor szoktam idézni a francia geci, aki püspökből lett forradalmár, és minden rendszert kiszolgált. Talleyrand mondta, ugye, hogy egy családos embertől bármi kitelik, és ez teljesen jogos. Figyelj, na visszatérve Attilára. Nem hagylak békén, az meg, ha már Szegeden vagyunk. Ez nekünk olyan régi, van ilyen 3-4, és ez nem. Na, őt is irritálja, engem is irritál. Tehát visszatérve, ugye a Hanvas mit mond, az viszont kurva jó, az még neked is tetszett, ugye, hogy azt írja a Magyar Hiperionba, és a 30-as években ráadásul, ez egy viszonylag korai Hanvas, hogy nem tudjuk, hogy a hunok kik voltak, honnan jöttek, milyen nyelvet beszélnek, de a magyarok valami miatt rokonnak tartják magukat. Ez, azt mondja, a mítosznak a megfejtése, ezen a földön a népek elpusztulnak. Ez volt a Hanvastálat. A hunmondának itt rossz élni, és a népek elpusztulnak. Itt rossz élni, és a népek elpusztulnak. De különös, hogy mi nem halunk bele. mi egy vagyunk a földdel, ezzel a mérgezett földdel. És ennek van neve. Turániátok. Ennek a neve. Egyek vagyunk a mérgező földdel, ezért soha ez nem lehet... Ez íver szegedi gondolat. Soha nem lehet olyan ellenségünk, akit jobban gyűlöljünk önmagunknál, a másik magyarnál. A másik magyar áldázabb ellenség, mint bárki. És annyival áldázabb, hogy bárki, aki ellenség, vele szövetkezik ellenünk, ezért mi nem ismerjük fel, magyarnak nézzük. És ez ugyanúgy igaz Oroszországra, ahogy Európára. Ez ugyanúgy igaz Moszkvára, mint Brüsszelre. Nem különös? Hogy a magyar ellen... Hogy a magyarban látja meg az ellenséget, és ügynököt csinál belőle, vagy tényleg ügynök? Hát, ez jó kérdés. Ez, hogy kém meg ügynök, ez jó kérdés, de ez az minden, a helyzet, minden, hogy minden, én tényleg, bocsánatot nincs. Kérek, én bocsánatot, én nem hiszem azt, hogy az ellenzéki média főszerkesztő, mondjuk az a főszerkesztő, akit a átláthatóságinak hazudott törvény, ami valójában semmi köze nincs az átláthatatlansági törvény. Nem, az átláthatósághoz sincs köze, de még csak az átláthatatlansághoz sincs, hiszen pénzt vesz el, és úgy nevezi meg magát, ez annyira Orwelli, úgy nevezi meg magát, minthogyha ő csak tudni akarná, hogy honnan van a pénz. Átláthatóság. Erről beszél. Miközben az az állítás, hogyha külföldről pénzt fogadsz el, azt elveszem. Sőt, megbírsákollak a 15-szörösére. Tönkreteszlek. Ezt elnevezi úgy, hogy átláthatósági törvény. Majd visszamenőleg alkalmazza. Azt mondja, hogy a múltban, amikor még nem létezett a törvény, azt a pénzt is elveszem. Ez a következő lépés, majd a következő lépés, hogy nem most, pedig tavaszi nagy takarításról volt szó, és már nyár van, hanem majd ősszel. Pedig bemondta, hogy tavaszi nagy takarítás. Mi a fasz van? Úgy volt, hogy bazd meg, átteleltek a poloskát. Örülj neki, bazd meg, ezért tudtunk lejönni Szegedre. Különben már Kamcsatkára mennék, igaz? Figyelj! De átteleltek a poloskák. Ha viszont átteleltek a poloskák, és tényleg így van, és Orbán Viktornál ott van a cián, és bemondta, hogy használni fogja. Most mi a faszra vár? Egész nyáron keresztül a poloskák betézzenek be mindenhova. Ezt akarja Orbán Viktor? Nem akar minket megvédeni? Nem akar minket megmenteni? Pedig úgy volt, hogy tavaszi szél vizet áraszt. Hadd vigyel őket. Orbán Viktor azt mondja, hogy az a Duna, de valójában a Volga. Jó. Jó, jó, jó, jó. Figyelj, muszáj. Muszáj egy... Mit muszáj? Most tényleg megfagyott a levegő, átszállt egy angyal. Na ez az. Mert hogy valójában muszáj most egy kört futni ezen. De min? Hát ez az. Ha tudnánk is folytatni az aput. De nem tudjuk, hogy miről van szó. Tavaszi szél vizet ára, azt a poloskát... Hadd vigye őket! És akkor jó. De Robi, de kik ők? Várjál, mondok kik valamit. Figyelj, mondok valamit. Eddig még nem tartóztattak le senkit, nem vittek el senkit, nem volt politikai gyilkosság, nem volt vagyonelkobzás, szemétkedések vannak, meg szájkarate. Nekem egy kicsit a tibeti halottas könyv jut eszembe. Ilyen furcsa csavar tényleg, én magam is csodálkozom magamon. Mert ott van egy ilyen, hogy a halottnak, ha már testetlen tudatának, folyamatosan megjelennek mindenféle istenségek. Először békés istenségeknek nevezik, ilyen fénylő lények, egyebek, baromi bonyolult az egész, de a lényeg, amiért ezt hozom analógiának, ilyen haragvó istenségek. tudod, de beleket tépnek meg, megesznek meg, mindenféle ilyen szörnyűségek, koponyák, meg csontok, meg minden, és azt mondja, hogy de ez az egész csak kép, ami a te agyadból jön, a te tudatodból, ne félj tőle. Voltak épp ne, üresség nem árthat az ürességnek, mondja a Bartotödol, a tibeti halottas könyv, tudod? Ez az egész csak egy káprázat, illúzió. Tehát ez az egész, Robi, ez illúzió, és ezt te okos ember is megmondta a Dopman. Ezt te túl jól elmagyaráztad a Dopmannek. Hát az van, hogy te ezt a Dopmannek is magyaráztad, és nagyon rajta vesztettél. Vezető tanára. Nagyon rajta vesztettél ezen a magyarázaton, hogy itt valójában minden illúzió. Persze. De ha tényleg minden illúzió, akkor ezt ki lehet árulni, ezt a tudást. És ez akárki megveheti. Tehát tulajdonképpen nincsen igazság, nincsen erkölcs. De te meg paráztatod csak... itt a jó népet, bazd meg. Hát, igen, igen, igen. Soros mert jó pénze. Üzlet, jó üzlet. Ja, igen. Az a soros pénze. Elhiszik, és akkor ez megveszik a kis, pedig, kis... Pedig beszélhet... Poloskánkat, poloska franchise-unk van, az a helyzet. Áruljuk a poloskánkat. Két jelenlévő nem vette át a poloskáját, amit a jegy mellé kapott, pedig kifizette. És az most itt és van a... nálunk. Itt van nálunk. Az utcán én mindig leveszem, nálunk az apunál. Szégyellem és félek, de itt legalább itt kiteheted, itt büszke lehetsz. Ez az. Na, figyelj! Na igen, és még ezen felül, vagy túlmenően is lehet vásárolni poloskát, a poloska rend bronz fokozatát, ez a belépő fokozat. Senki nem léphet ezüst fokozatba, amíg nem lett bronz fokozatú mindenből poloska. Mindenből üzletet csinál, fúj! És ha fellépett az ezüst fokozatra, akkor elérhetővé válik számára az arany fokozatú poloskaság. De ahhoz nem már... ajánlott mindenkinek. Nyilván nem kell. De ahhoz már olyan... nagyon poloskának kell lenni. Igen, igen, jó. Igen. Meg az már olyasmi, hogy az ember akkora áldozatot hoz, hogy már tulajdonképpen a sorsát hozzárendeli az ügyhöz. Igen. Na, így beszélnek a szekta vezérek. Add oda neki a pénzedet, és üdvözülsz, csak ez egy olyan politikai üdvözülés, ugye? Tehát ez a... Érted? És ráadásul meg ez a szemüvege hozzá, nem is szokta ezt hordani. Tehát a 60-as években ilyen Osó utánérzés, bazd meg, azok az ilyen figurák. Érted? Erdélyben egy nagy ezüst kereszt lógott a nyakába. El is meséltem, nézzék, ilyen románok ott gajdoltak mellettünk, azt a puzsérba bíztam, hogyha kötözködni kezdenek ezek a barmok, úgy néz ki, mint egy pópa, ezzel a kreol bőrével. Az a nagyon meg. Csodálatos. De román pópa természetesen. Ja, ja, ja. Nem orosz. Na, visszatérve, ugye az a finnugri, a finnugort még nem hagyom. Nem hagyom, Robi, ezt a genetikait. Tudod, kik azok a mordvinok? Hát te vagy a finnugrista, bazd meg. Hát ez a mordvinok. A mordvin... az egy Volga Káma környékén, de attól északnyugatra élő finnugor nyelvű nép. Két nagy törzsük van, az Erza és a Moksa. Antropológia, ugyanaz két tájszólásról van szó, és antropológiailag, már fizikai antropológiailag tök más a két népség. Tehát azt a nyelvet fölvették valószínűleg. A híres, aki a kettős honfoglalást, a László Gyula szerint a finnugor nyelv az egy ilyen közvetítő nyelv lehetett. Hát te voltál finnugrista, bazd meg, nem én. Ja. És várjál, tehát egyébként a mordvinokat küldték be a mongolok ide, addig nem házasodhatott egy mordvin legény, amíg legalább egy embert meg nem ölt, a fejét levágta, és azt ilyen kiszárítva hordta az övén. A szkítáknak is volt ilyen, levágott kezeket is hordtak, csak a szkíták kendereztek. Hát spanglisztak, de ilyen zsák kendert ráöntöttek ilyen izzó Hérodot. Kendereztek, én úgy értettem, hogy gendereztek. Ez egy nagyon, valójában mind a kettő torokhang, ezek torokhangok, de az egyik zöngés, a másik zöngétlen, és azon a zöngés, kurva sok múlik ám. A kender és a gender, még hogyha sok együttállása is van, nem egyértelműen tartoznak össze. Hadd szabadjon protestálnom. A kender a részemről oké, a tudod, a zöngés, amint zöngésedni kezd, most én elkezdek érezni egy szorongást, egy belső szorongást. De miért? Miért? Hát az, nem az öngészség miatt, hanem a kulturális nemek. De annak már vége, Trump kivégezte. Társadalmi nemek. Tessék, itt van. Ne. De akkor vedd föl. Azért veszem föl, hogy ne félj és ne szorong. A Lenintől, a pólódon. Jó, de ott meg ott a poloska a szemébe. Már kiszúrta. Figyelj, akkor is elmondom a finnugor nyelvészetet, és most ilyen geci unalmas lesz hosszan, érted? Tehát ez a direkt, a drága jegyet ezém is, és még késtünk is, bár annak technikai okai voltak. Figyelj, figyelsz? Vagy a zenére, ha figyelsz? Na. Szóval a mordvinok, meg a szkíták, de ez most tök mindegy, mert a szkíták indo-iráni nyelvet beszéltek, a mordvinok meg finnugort. Tehát ez a vérség, tehát érted, a szőke kékszemű finnekkel a mordvinok, de nem is ezt akartam mondani, bocs, tudod, ki volt Erza Mordvin? Vagy ki Erza Mordvin? Származásra? Kirill pátriarka, bazd meg! Így van, vannak itt a Puzsérnál műveltebb emberek. Nektek kéne itt ülni mellettem. Na, a Kirill pátriárkának kéne. És neki kéne. Ott lent. Ez az, na ez az. Figyelj, Lilla. Kirill pátriárkának fel kéne végre síkra szállni a finnugrizmus mellett. És mindjárt legitim lenne a finnugrizmus. Rögtön legitim lenne a finnugrizmus. És, ugye? És még azt is kevesen tudják, most már szerintem többen, hogy a Putyin elnök úr vepsze. Finnugor szintén, bazd meg. Mégis mennyire szép oroszok. Az orosz nem, az egy tudat. Egy nagy tudat, tudod? Én ezért te nem szeretem az, hogy te már orosz Bérenc, vagy orosz barát. Nem. Aki moszkovita, az orosz. Egyszer láttam a YouTube-on egy hatalmas nagy ilyen banzájt, ilyen nacionalista szertartást, ilyen orosz cuccot, és a grúz nő mondja, kurva nagy stadionba bazd meg, és ott sokféle nemzetiség volt, és oda megy a fekete hajú, hát ilyen ráthasonlító grúz nő, és azt mondja, hogy én grúz vagyok, de orosz. Na az orosz, látod, ennyire befogadó. Ez ennyire befogadó nacionalizmus. Nem, lehet, hogy inkább arról van szó, hogy a szolgaság ennyire türelmetlen. Hogy a szolgaság iránti igény, amivel alávetik őket, ennyire türelmetlen, hogy te nem mondhatod azt, hogy pusztán, hogy grúz vagy, orosznak kell lenned, hiszen Oroszország segédállama vagy, Oroszország csatlós állama vagy, a nagy Oroszország leigázott téged, tehát te neked az identitásodban részben orosznak kell lenned. Be kell fogadnod az identitásodban, nem lehet csak grúz. Erről van szó, az alávetés módjáról, mértékéről, minőségéről van szó. Hogy te ezt nem érted? Nem arról beszél, hogy ilyen befogadó nemzet, hanem arról beszél, bazd meg, hogy nem elég, hogy elfoglaljuk a tested. El kell foglalnunk az identitásod, azt, aki vagy, légy orosz, és azon belül akkor lehetsz grúz, ha orosz vagy. Barátom. De úgy nem lehetsz grúz, hogy nem vagy orosz. És ez a biztosítéka annak, így ejti túszul a lelkisíkon az orosz identitás, a grúz identitást, hogy soha nem lázadhatsz fel ellene, mert magad ellen lázadsz fel. Érted? Soha, soha, soha nem vetheted le magadról a cári igát. Robi, mert a köztársaság... rajtad belül van. Figyelj. Belül. Érted? Értem, de a köztársasági Franciaország, a francia nacionalizmus szintén ilyesmi volt. Amikor Batthyány emigrál Franciaországba, mert a forradalom, meg stb. akkor, de ez már Napóleon ideje, először megvizsgálják, letartóztatják, aztán a házi úr, ahol lakik, így mondja, hogy hát most békét kötöttünk, ígyunk egyet, maguk osztrákok, vagy Ausztria. És Batthyány mondja, én nem vagyok osztrák, magyar vagyok. Erre mondja, mosolyogva a házigazda, ja, nálunk is van ilyen, hogy az egyik breton, a másik elzászi, a harmadik baszk, de mindannyian francia. Az egész más. Vágod? Az egész más. Miért más, bazd meg? Mert tájegység, tájegység. Tájegység a faszt, más nyelv, meg más kultúra. Ja, persze, persze. A breton, a breton. Nincsen semmilyen nemzetiségi joga. A breton az joga. Nem francia. Nincs nemzetiségi joga. Kinek? Nincs elismerve. Nincs. Hát erről beszélek. A breton, ezt mondom, hogy ott mindenki francia. A lónak a faszát francia. Francia. Történelem tanár, tessék, bazd meg! Francia! Pont ezt jelenti a francia nemzetállam. 1500-as évekig az egy külön hercegség volt, és a bretonok anyanyelve nem francia, Robi, hanem breton, amely egy kelta nyelv. De ez mit sem számít, vágod? Mert a francia... Az elzásziak németül beszéltek. A francia nemzettudat nem ismer el kisebbséget. És ez mekkora sovinizmus, bazd meg! Menj már a picsába, hogyha te ezt izé, bocs, a nagy de, francia... Bocs, de ők találták fel a nemzettudatot. Ott született a nemzettudat. Hanem az van, modern, hogy valaki valahol föltalálta a nemzettudatot, ők átvették és soviniszták voltak. Bazd meg! Dehogy, ott született, az ott nyilván Robi, univerzális, bazd meg! Ott van a... Maga a sovinizmus szó is francia, te fasz! A sovinizmus... Hát hogy nevezhették volna meg másképp, mint franciául? Egy soven nevű... faszkalapról. Igen, igen, de hogy valójában az, hogy te hogy francia a szadizmus vagy... is francia, bazd meg. Előbb volt bárki francia, mint bárki. Bármi más. Francia buzi. Utána. Polgári társadalmat ők találták fel, erről beszélgetünk. Lófasz. Hogy jön ehhez az, hogy ha én már, egyébként frankomán vagyok, de ha bazd már, meg, nem ha erről van tört, szó. Ha már, nem, te amerikai vagy, de, meg izraeli, de ez most tök mindegy. Meg ukrán, és még ukrán is, bazd meg. De várjál, várjál. Igen, most találtam egy ukrán dédapát. Még így se stimmel, mert akkor már Angliába előbb kezdődött ez a polgári öntudat, mint Franciaországban. Még vastagon feudalizmus volt. Fennmaradtak a születési előjogok. Fennmaradtak a születési előjogok. Nem úgy, mint a franciáknál. Olyan születési előjogok, hogy az első ajtón mehetett be, a másik meg a hátsomba, az meg kb. Meg a birtokok, de. A birtokok azok a franciáknál is fennmaradtak, a kurva nagy birtokok. A forradalomnál nem a feudális előjogok, és nem az ahhoz tartozó birtokok. Az angoloknál attól preklasszikus forradalom, és nem klasszikus forradalom, hogy ott fennmaradtak a születési előjogok. Hiába tört át a kapitalizmus, hiába lett gazdaságilag átformálva Anglia, a társadalmi síkon megmaradt a feudalizmus. Most az alsóház meg a felsőházra gondolsz, meg ilyenekre? Többek közt. Igen, ja. A nemesi előjogokra. És a francia forradalom volt az, ami ezt eltörölte. Ja. Azért ott született a polgári társadalom. Nem az angoloknál, és nem is a Németalföldön, a hollandoknál. Vágom. Hanem a franciáknál. Ebbe... Oké. És a hollandok? Még korábban, baszki. Ne, azt mondom, hogy ők kurvára is az angolok preklasszikus. Szegedem, baszki. Preklasszikus. Na, figyelj! Visszatérünk a szegedi gondolatra. Károlyi Gyula gróf. Ja, ja, ja. És Horthy Miklós. Igen. Hát igen, ez itt egy nagy ellentmondás, és egész Magyarország ennek az ellentmondásnak a tulajdonsága, ami Szegeden van, ebben a szegedi gondolatban, ami a Komolcs Inklánnal, meg a Botka Lászlóval, meg a... Ezt nem hallottam. Összefügg. Ja. Ez összefügg. Ugyanez az ellentmondás feszül a magyarságban, csak most nagyon sokáig el lett folytva, és nagyjából most tör fel. És a legtöbb, amit kívánhattunk, az teljesül, hogy az a posztkommunista rothadás, ami életre hívta a Fideszt, és ami önmagából kifejlesztette a Fideszt, hogy a Fidesz láthatólag, látványosan, látszólag szemben állva ezzel ilyen hatalmasra tudjon fejlődni, és el tudja foglalni az egész országot, mint a KISZ utolsó nemzedéke, ezzel szemben győzhető csak le. És mi hittük ezt, végig hittük ezt, hogy semmi, ami onnan jön, ami felhatalmazta a Fideszt erre, nem válthatja le. És most arra megvalósult. Valóban nem válthatta le. És most itt van az, ami leválthatja azt, és talán keveset örököl át abból. És akkor kezdődhet egy új korszak. Csodálatos volt. Figyelj, egy kicsi bulvár fele mennék. Puzsérnak az így a hülyeségei mellett vannak ilyen nagyon érdekes, furcsa ilyen megérzései, amikor már akkor kiszúr bizonyos jelenségeket, amikor még senki, vagy csak nagyon kevesen. Ilyen volt nála például a Lakatos Márk. Ugye, akivel most itt ilyen problémák voltak, a Puzsi már évekkel ezelőtt kiszúrta azt a csávót, hogy ott valami nem stimmel, pusztán intuitív alapon. Vagy az Öt című intelligens, neres sajtóban, ahová ez jutott, ő már az Öt stúdiójában látta. Még én vitatkoztam veled, hogy de most mit szélsőséges kec, ott csak egy, és akkor a Puzsérnak lett végül igaza. Az Attilában sose lesz, de ez most mindegy. És a Vasvári Vivien, azt se tudtam, az ki. Azt hittem, valami énekesnő, bazd meg, én ezeket a nevét nem tudom. Vagy 6 vagy 7 évvel ezelőtt magyaráztad nekem, hogy az kicsoda, és ugye most megint reflektorfénybe került, mert ő ellenzi Ukrajna EU-s csatlakozását azzal a tömérdek eszével. És ezek ilyen érdekes, Puzsér már így, na és most itt van barátunk, DJ Jesse. Tudjátok, ő... Igen, így van. A DJ Szövetség elnöke. A turnébuszban szopató troll, aki előadja a vallási fundamentalistát, és azt állítja az éppen kórházban lábadozó apjáról, akit kalapáccsal fejbevertek, ami nagyjából olyan szintű merénylet, minthogyha tűzfegyverrel rálőttek volna, tehát ez egy egyenértékű szintű merénylet, hogy a sátán szolgálja. És utána úgy magyarázkodik ebből, hogy nem azt mondta, hogy a sátán szolgálja, hanem hogy a sátánt szolgálja. Mekkora különbség a saját apádról, te nyomorult, aki megtámadtak, bazd meg, majdnem megöltek, éppen életben maradt, és te ezt írod le róla, bazd meg, hogy a sátán szolgálja, geci. És nem mellesleg az anyádat is majdnem kinyírta. Majdnem az anyád is meghalt, de bizonyára az is a sátán ellen. És utána megmagyarázza, hogy azért maradt életben, mert ez most egy jelzés, hogy most még nem késő megtérni Orbán Viktor doktor miniszterelnök úr főkormányzóságához. Nemzetvezető úr, elvtárs igazságos királyságához. Hajós kapitány. Igen, a hajós kapitánynak. Evezőt fogni. Kapitány. Nem késő evezőt fogni. Ja, vágom. De hogy, bassza meg. Ez a tényleg előlépett a legrosszabbá, ami történhet a gyerekeddel. Csinálsz egy gyereket, nem tudod, hogy mi vár rád, és elképzeled a legrosszabbat, hogy tetraplégiás lesz, tudod, hogy nyaktól megbénul. Vagy hogy megrontják gyerekkorában, mert beiratod egy egyházi iskolába, mondjuk. Vagy egy világi iskolába. Vagy mondjuk egy világi, egy másik, egy két világi iskolába. Jó. Érted? De nem. Nem. Ennél van rosszabb. DJ Jesse. Ez még mindig lehet. Még mindig lehet belőle Jesse. És nem törik el a nyaka. De még mindig lehet rosszabb. Ennél is rosszabb. A kurva anyját ennek, bassza meg! Minden szülő álmát megrontja! Jó, én most nem egy virtuális pogrom miatt mondtam ezt az egészet. Valahogy szóba hoztam. Azért, mert hogy évekkel ezelőtt csináltál egy ilyen vicces videót. Nem tudjuk technikai okok miatt levetíteni. Amiben előhoztad már ezt a problémát. Eddig akkor csak annyi történt, hogy a tévébe ők, nekem minden tévé, tudja. De ott egyébként tényleg a tévébe, egy tévéműsorba leoltotta a saját apját, és az apja az egy ilyen, hát visszafogott volt. Tehát az apja egy konzervatív, egy konzervatív liberális, tudós, politikus, diplomata volt külügyminiszter. Tehát lehet vele egyet nem érteni, vagy nem tudom, de az mégis más minőség, mint Jeszi barátunk. És akkor a Puzsér, így a vicces videó, hát a Puzsér meg ott közben kommentelte, hogy hát ez a pöcs, meg a művelt apját, stb. Ilyenek évekkel ezelőtt megkeresitek, megtaláljátok a YouTube-on, és a végén a Puzsér csinált ilyen viccet, hogy visszafele játszotta le a szövegüket, tudjátok, a sátánizmusban így a magnót így visszafele, mint állítólag a Led Zeppelinnek a Stairway to Heaven című kultikus számát, hogyha visszafele lejátszák, az sátánista. És hülye mondja, hogy Krisztus nyelvén arámiul, tehát ez egy ilyen folyik, ilyen puzsérot, és feliratozta a valóságot. Tehát valahol itt is ilyen furcsa, homályos a holtsávba. Van a Stephen Kingnek a Holtsáv című regénye, hogy van a csávó, aki tudod, nem teljesen tisztán, hanem ilyen a lényegét, vagy a jellegét, vagy a karakterét így megsejti. És akkor évekkel később durran ez igazából, hogy te már akkor bazd meg a Jeszit, meg a Vasvári Vivient. Igen, azt is, de hogy Jesziről valahogy megcsináltad azt, ami most ért be igazán. Igen. Láttad benne a... Amit? Elsősorban az már elég így régóta látható volt a Jeszin, hogy a Jeszi az előadja ezt a vallási fundamentalistát. Ja, hogy a fideszes csajok jobban szoknak? De ő valójában a fideszes csajok az jobban kurvára, szoknak. Az kurvára vallási volt. Nem, az nem volt annyira klerikális pillanat. Nem. Voltak egyéb pillanatai a DJ szövetség elnökeként. Tehát ki más lenne egy vallási, tehát ha vallási fundamentalista lennél, és azt elhatározhatnád, hogy hogyan tudod legjobban szolgálni az Atya Úristent, és a Jézus Krisztust, és a megváltást, szerintem te is a DJ szövetség elnöke akarnál lenni, ugye? Hogy lejátszhass korongokat. És ezáltal szolgáld az urat. Ez nyilván, hát ki mi más akarná? Hát, hogyan? Hát valójában ez az érthetetlen, hogy amikor Teréz anya eldöntötte, hogy ő Kalkuttában fog szegényeket ápolni, pedig dönthetett volna úgy, hogy korongokat forgat, tudod? És legyen ez egy nagyon emlékezetes buli. Dönthetett volna így, de nyilván nem került elég közel Krisztushoz. Hogyha elég közel került volna Krisztushoz, akkor tudta volna azt, hogy az apja a sátánnal cimborál. Ki mással, mint a sátánnal, hiszen éppen Orbán Viktorral szemben foglal állást. És az a helyzet, hogy lehetséges, hogy Orbán Viktorral csak a nyugati konszenzus áll szemben. Lehet ezt magyarázni, de ez nem igaz. Egyébként ez a doktor miniszterelnök úr, ezt jól tudom, ők találták ki, ez a pesti srácok kör. Nem. Ezt ki találta ki? Ezt így először a hajóágyúban megadja Gábor. Hát nevezte. Hát azt ez mondom. Onnan indult az ki. Onnan indult kör. Ki. Onnan ja, indult ja, ja, ki ja. Ez. És ez a doktor miniszterelnök úr, hiszen a miniszterelnök úrnak van még egy címe. Miért is ne neveznénk meg így doktor? Hiszen jogász doktor. Hiszen neki végzettsége, hogy hogyan játsza ki a jogot az igazság ellen. Meg az igazságot az igazságosság ellen. Most ő egyébként pont azt mondaná, hogy azért nem követi sokszor a jogot, mert az igazságot követi. De hát ha nergyőz, én egy kiskaput magamnak. De hát hiszen ő írja a jogot. Ha ő nem követi a jogot, akkor nem azért nem követi a jogot, mert az igazságot követi, hiszen megvan a hatalma ahhoz, hogy a jogot az igazsághoz írja, de ő nem akarja. Nem akarja a jogot az igazsághoz írni, mert az kommunikációs szempontból nem tudna megfelelő fényt vetni rá. Érted? Értem. És ezért aztán ő nem az igazságot írja meg a jogból, hanem a jogot forgatja ki. Igen. Az érdekhez. Igen. Jó. Ez a döntő különbség. Világos, ez a döntő különbség. És valójában, tudod, bárcsak eljönne, tehát egyébként ez az új eljövetel, amelyik a jogot és az igazságot egyesíti. A Krisztus óta a jog és az igazság két úton jár. És ha véget ér ez a civilizáció, és eljön egy új eljövetel, ami az a Jézushoz képest, ami a Jézus a Mózeshez képest, akkor az egyesíteni fogja a jogot és az igazságot, majd elkezdődik az új civilizáció, és ezeket a kultúra újra szétformálja. De addig ez valójában a jog és az igazság közti azonosítás, ez egy marketing hazugság, amit habonyok találnak ki. Már a habonyokat a ókorig vissza. A marketingesek. Hát a marketingesek. Voltak régen is. A marketingesek. Igen. Akik de meghamisítják az igazságot. Az igazságot az érdekhez hajlítják, és a valóságot ennek támasztékaként, aládúcolásaként meghamisítják. Már a valóság alatt a tényeket érted. Így. Adatokat. Akár. De ha többet fizetsz, akkor statisztikát is. Tehát ez a percet. Vágom. Jó, de kicsit mentünk ez egy picit a szellemi irányba, de hát muszáj volt a bulvár, tehát apu nincs bulvár nélkül. Na, ezt meg kell mondjam, és az Jessinek a sztoria, plusz ez a Vasvári Vivien, sztorit ismered, nem? Adjuk a picsába, ne, másról beszélünk. Robi, sokan a szemünkre vetik, hogy nem beszélünk a gázai övezetről. Én el is megyek pisilni mindjárt, tehát ez a beszélj te. Jó. Megnézem a lovamat. Rendben. Nem vállalom. Aztán elmondom, miért nem beszélek arról, hogy miért nem lehet beszélni. A meta-meta nyelv. Nos. A gázátért támadások, azok nem egy civil lakosságot illetnek, hanem egy olyan hadsereget, ami egy civil lakossággal barikádozza el magát. És ez a stratégia, hogy Izraelnek, hogy leszámoljon ezzel a hadsereggel, ne legyen más esélye, mint a népirtás, de valójában azt a népet nem Izrael végzi ki, hanem a foglyulejtői, a túszulejtői, akik bunkert építenek belőlük, hogy a nyugati közvéleményt meghajlítsák maguk kedvére, a maguk tetszésére, a maguk igazságára hajlítsák. Nyilvánvaló, hogy Izrael minden ellenségének, minden háborúja egy olyan téttel zajlik, hogy vagy sikerül Izrael térdre kényszeríteni, vagy nem. Ehhez képest Izraelnek minden háborúja azzal a téttel zajlik, hogy Izrael van-e vagy sem. Tehát eddig egyetlen olyan háború nem volt, ahol Izrael az ellenséges államnak a létét fenyegetné, vagy a fővárosát akarná elfoglalni. nem tudunk ilyen háborúról. Ezzel ellentétben minden háború Izrael pusztalétét fenyegeti, és a földközi tenger fenekére akarja Izraelt száműzni, betolni, megsemmisíteni, és az azt jelenti, hogy a Palesztinában, ahogy ők hívják, a Palesztinában élő összes zsidónak meg kell halnia. Erről szólnak ezek a háborúk. Erről szólnak. Úgyhogy itt valójában, amikor a Izraelre azt mondják, hogy Izrael egy népirtást végez, ott Izrael valójában a saját életét védelmezi, a saját létét védelmezi. És teljesen fekete-fehér az egész kép, Robi. Nézd, ezt a háborút Izrael kezdeményezte? Úgy kezdődött ez a háború, hogy Izrael megtámadta Gázát? Így kezdődött? Figyelj, miért van az, hogy a palesztinoknak egyre kisebb a területük? Mert túlszulejtette őket a Hamas. A Fatahnak sikerült bármit elérni? A Fatah egy nacionalista szervezet volt. Egy palesztin felszabadítási szervezet volt, amelyik elsőrendűen palesztin volt. Persze. És mellesleg volt muszlim. És vagy szunnita. Meg keresztény palesztinok is vannak, bár kevés szám. Igen, igen, de nem ezek voltak az előőrse a Fatahnak sem. Az, a Hamas, az egy elsőrendűen vallási fundamentalista szervezet. Elsőrendűen Mohamedhez tartoznak. Elsőrendűen az iszlámhoz tartoznak. Nem nacionalista palesztinok. Nem palesztinok. Jó, de miért nem sikerült a nacionalista palesztinoknak bármit is elérni? A bármit is az azt jelenti, hogy megsemmisíteni Izraelt? Nem. De ezt jelenti. De ezt jelenti, mert létrehozták. Is, de létrehozták. Egy palesztin államot létrehozták. Igen, létrehozták. Hát, igen. Azért az izraeli nacionalizmusnak, azért Robi, az izraeli nacionalizmusnak mindig is megvolt az a törekvése, hogy tiszta zsidó állam. Tudod? Igen, a 47-es határokra vonatkozóan, de nem Cisjordániára. Cisjordániát csak meg akarták tartani, és a telepesek ezekhez tartoztak. Nem ahhoz, hogy kiírtsák a helyi, vagy kitelepítsék a helyi palesztinokat. Nem. De hogy mégis így alakult, tudod? Várj, én megértem, nem, én most nem direkt, tehát én megértem az önvédelmet. Akik most sírnak a palesztinokért, hát miért nem alakult egy zsidó állam Európában? Hát tudjuk, hogy miért. Puzsérnak egyébként régi veszőparipája volt a Szilézián, vagy a Szilézián területén megalakuló Júdea. Igen. Nekem van olyan zsidó ismerősöm, aki azt mondja, hogy eleve nem lett volna szabad Izrael államot megalapítani, mert a zsidóságnak más a és nem is vallásos zsidó. De igen, igen, igen. Tudod, vannak hogyha, ilyen izék. Ha nekik ilyen... lett volna igazuk, akkor Izraelből nem létesült volna az a félig vallási, félig világi állam, ami ma. Mert valójában Izrael, és Izraelnek ez az igazi válsága. Nem a háborúja a Hamásszal, vagy a háborúja a Gázaövezettel, vagy Cisjordániával, vagy Szíriával, vagy Libanonnal. Olykor Egyiptom. Hanem olykor Egyiptommal. Hanem a háborúja a saját szélső jobb oldalával. Háborúja a saját haszidjaival. Azokkal, akik Izraelt egy zsidó Iránná akarják átformálni. Ez valójában ez az izraeli polgári társadalomnak az igazi válsága, és erre a válasz az Netanyahu, aki azt mondja, hogy én vagyok az izraeli szélső jobb, és örüljetek, hogy én vagyok. Mert ha nem én vagyok, akkor jönnek a haszidok. És a haszid pártok, és akkor vége lesz a polgári társadalomnak, akkor vége lesz a drogos buliknak Tel Avivban. Az és ugyanez Orbán Viktor Magyarországon, aki azt üzeni, szóval hogy, a helyzet. Hogyha persze természetesen szoftabb a helyzet, de az analógia akkor is él, és működik, és érvényes. Orbán Viktor azt mondja, hogy ha nem tetszik nektek ez a fajta nemzeti radikalizmus, amit én érvényesítek, ez a judeofil nemzeti radikalizmus, üzeni az Újlipótvárosnak. Akkor jön a hungarista. Akkor jön az, akkor jön a mi hazánk. Jön Novák Előd. Óhajtjátok, vagy megbecsülitek Orbán Viktor nemzetvezetőt. És ebből az üzenetből azért nagyon sokan értenek ám. Lehet rosszabb. És ők már mind kollaboránsok, érted, ebben a rendszerben, hiszen a rendszer megzsarolja őket. Így igaz. Így igaz. Igen. És Izraelben ez sokszorosabb fokozottan igaz. Szóval és érvényes. Visszatérnék arra, amire itt vicceltem. Most én megnézem a szamaramat, jó? Jó. Én a lovamat, ő a szamarát. Fasza. A faji különbségek hangsúlyozása. Na, de vigyázz magadra, Robikám, közel a Tisza, közel a Tisza. Bele ne essen nekem, bazd meg. Na, szóval, aha, szóval, ne, te egyél. Na, engem ennél az egész izraeli cuccnál sokkal inkább, hát érdekel, ez se érdekel, hogy miért nem lehet erről a kérdésről normálisan beszélni egyáltalán. Kizárólag csak is a szélsőségek és az extremitások, ennek 0% igaza van, annak 101% igaza van. Tehát körülbelül ez a... Nagyon-nagyon ritka az, amikor értelmes emberek erről beszélnek normálisan Magyarországon. Kétségtelen, hogy a palesztin nép, nevezzük így ezt a, hát ennek nevezik, van is egy ilyen palesztin identitásuk, rettenetesen sokat szenvedett. De az is igaz, hogy a ő politikai, katonai és félkatonai szervezeteik őket valóban élőpajsként használják. És az is igaz, hogyha onnan rakétáznak, és akkor onnan visszalőnek, nagyon-nagyon szikével, ilyen sebészi pontossággal kell kijelölni, hogy ne találjanak el iskolát vagy kórházat. Az is igaz, hogy az izraeli hadsereg nagyon durva, és vannak kifejezetten gusztustalan akciók. De az is igaz, hogy Izraellel szemben kétségtelenül van egy kettős mérce. Afrikában, Fekete-Afrikában, Nigériában, korábban, Ruandában, Burundiban, vagy akár megkérdeznénk pár ujgurt, hogy ott mi van, Kelet-Turkesztánban, Kína területén, vagy a tibetieket, mi történt velük, vagy a rohingyákat, vagy az örményeket, de mégis a palesztinok. Miért? Na ez egy érdekes kérdés. Miért a palesztinok szenvedése az, ami ennyi, rengeteg embert megmozgat? Az antiszemita szélső jobbot értem. Van egy logikája, persze. De a baloldalt, és ennek ráadásul olyan nagyon régi hagyománya van. Kezdődött ott, hogy Sztálin úgy gondolta, hogy majd a frissen alakult Izrael az haver lesz, de ez az amerikaiakkal tartott, aminek persze sok oka volt, és onnantól a Szovjetunió, és a Szovjetunió hatására rengeteg nyugati baloldali is Izrael ellenes lett, a nagy antiimperializmus fogalmi keretén belül, meg gondolkodási keretén belül. Ennek van tehát egy több évtizedes hagyománya a baloldalon. És ennek révén Izraellel szemben kétségtelen van egy kettős mérce. Sokkal durvább dolgokat követnek el, követtek el az előző évtizedekbe, és követnek el máig ilyen mindenféle kanibál államok, de mégis Izrael az, aki népírtó. És De ugyanakkor meg az is kétségtelen, hogyha azt mondjuk, hogy hát az Izrael magát egy civilizált demokratikus államnak tartja, akkor tartsa magát ahhoz. De nem tudja magát ahhoz tartani, ha tényleg életveszélybe van. Tehát summa summarum, bennem tényleg ez az egyfelől másfelől dolog van. Én ebben nem tudok igazságot tenni, és nem azért, mert bárki miatt, de leszarom a bárkit. Hanem valóban az ember ezt elolvassa, megnéz, hogy mi zajlott az elmúlt, amióta megalakult, sőt, már a cionista mozgalmat kezdve, akkor nem tud az ember igazságot tenni, és Magyarországon 1944 miatt pláne kínos és kellemetlen a téma. Ezért számomra csak annyi a téma ebbe, és utálok erről beszélni, annyi a téma, hogy mi itt Magyarországon hogyan beszélünk erről, és miért beszélünk erről így, és ez már nem a világpolitika, ez már rólunk szól, tudod. Igen, de ez már egy cinizmus, amikor... Alófa, kurvára nem, ez nem, nem, nem, nem, nem, azt sem tudod, miről beszélek, tehát nem fejeztem be a mondatot, ja, baszod. Azt hittem engem. Ez már egy... Túlfejlettek a védekező reflexeid. Ha persze. Persze, elzsidósodtam, bazdmeg. Hát ez már egy cinizmus, amikor azt mondják, hogy Izrael legyen Dánia. Izrael nem tud Dánia lenni. Dánia, ha Dániának a Közel-Keleten kéne lennie, kurvára kéne erőlködnie, hogy Izrael legyen. Kurvára meg kéne erőltetnie magát, hogy annyira jogállam, meg annyira demokrácia legyen, mint Izrael. Az a nagy helyzet. És én is volt 25 év, hogy így gondolkodtam, hogy Izraelen a nyugati civilizáció normáit kell számon kérni. Ma már nem így gondolom. Izrael megváltoztatta a... Mert Orbán is... Nem. Az Orbán csak ennek a tudatfolyamára élősködött rá. Valójában ez a úgynevezett arab tavasz, amiről azt hittük, hogy ez egy felvilágosodási mozgalom, és az lett, de nem a mi értelmünkben. Mi azt hittük, hogy a mi értelmünkben, hogy a magyar Krisztusi értelemben felvilágosodás, de nem a mohamedi értelemben volt. A Krisztusi értelemben a gyökerekhez visszatérés az evangéliumhoz való visszatérés, a vérző szívhez való visszatérés. A visszatérés ugyanilyen módon a Mohamedhez, ami az úgynevezett arab tavasz volt, az a visszatérés a karthoz. A karthoz. Ez egyszerűen más van a vallás mélyén, gyökerén. És valójában ez volt az, ami egy teljesen új értelmezést adott. És nem csak nekem. Hát addig a felszabadítási mozgalom nacionalista volt, onnantól iszlamista lett. Ez nem véletlen. A Fatah és a ez azért, Hamas közt minőségkülönbség ez azért van. Volt, Robi, mert nem Európa, és más a fejlődés. Így van. Ők még nem tudnak felvilágosodni. Egy. Hiába akarjuk felvilágosítani őket. Ez milyen gyarmatosító iduma, bazd meg. De valójában... Én nem megyek veled a gulyásba. Igen, de valójában az van... Valójában az van, hogy... Képzeljétek, Gulyás Marcék megkerestek, hogy csinálnak velem egy ilyen életút interjút, és most a országos helyzet meg itt a átláthatatlansági törvény és egyéb kapcsán eltolták őszre. Mert most csak ezzel foglalkoznak, bazd meg. Na, tér vissza. Most már Szegednek fel kell kelnie, hogy megvalósuljon az interjú. Itt most... Egész Szegedet szólítjuk. Ez egy fontos ügy. Jó. Csodálatos ember vagy. Na, térjünk vissza Izraelbe. Na, az van, hogy a nyugati civilizációnak hosszú és rögös út vezetett addig, ameddig Izraelben felismerte önmagát. De most már attól tartok, hogy ez lassan megtörténik. Mert már Európával is az történik, ami Izraellel. És mikor készítettük ezt az aput, hogy Európa az új Izrael? Hát az kurva rég. Lehet, hogy előbb volt, mint hogy a Fidesz elkezdte védeni Magyarországot a bevándorlástól. Még az is lehet. 2015 előtt volt ez. Igen. Vagy egy időben. Ti jobban tudjátok, mint én. Aha. Milyen különös. Ja, lehet. Én szégyellem lehet, de ebből az aztán nem következik Putyin bácsi faszának a nyalogatása valahogy, bazd meg, még mégse. Érted? Létezik egy másik út. Igen. Egy másik következtetés erre vonatkozóan. Az a helyzet, hogy Oroszország iszlám penetráltabb, mint Európa. Ez persze nem illik bele a nagy mítoszba, ami szerint Oroszországban még a pravoszlávia az igazi, azért állítottak 120 Sztálin szobrot országszerte, mert a pravoszlávia olyan szent és nemes, és ott él túl, és majd felszabadítja Európát. Sztálin. Európát. Sztálin felszabadítja, hogy itt végül mindenki pravoszláv legyen. Igen. Legalábbis keresztény. Igen. Ugye? Ez a Schiffert hallgatom a Gavrával, az ötbe, és mondott egyébként állati tényleg értelmes dolgokat, és rátér erre a Puzsérfére. Nem nevezték őt meg, de kitalálható, hogy a tüntetések, meg ez, hogy ez lett a szakadás, mondja, hogy na akkor itt már ez a globalista versus szuverenista, Európa mondja, vagy Eurázsia, és akkor mondja az András neki, se nem Európa, se nem Eurázsia, hanem a szuverén Magyarország. Ha most én ironizálni akarnék vele, se nem Európa, se nem Eurázsia, hanem Oroszország. De hát nagyon megharagudna rám valószínűleg. Annak idején, amikor a Csurka mondta, hogy se nem jobb, se nem bal, keresztény és magyar, akkor ezek a lefordítása se nem jobb, se nem bal, szélső jobb. Tudod? Tehát ez valahogy ilyesmi, ez a se nem Európa, se nem Eurázsia, hát Oroszország, bazd meg. Na, és de várjál, és akkor azt mondja, na itt elválik a búza az ocsútól, olyan emberek mennek, akikkel mögött pár éve teljesen egyetért, tehát most már máshol vannak a törésvonalak, mondja András, azt mondja, hogy kitették a izét, talán ezt mondta, a csizmát az asztalra, és akkor egy csávó mondja, csak nehogy bazd meg a Sztálin csizmát megint ott a Hősök terére, bazd meg, ami a Faludi versben, tudod, hogy nem áll szobor többé a csizmába, lehet, hogy megint áll szobor többé a csizmába, érted? Tudjátok, amikor ledöntötték a Sztálin szobrot, két kurva nagy csizma volt ott a felvonulási téren, a Pesten a Hősök tere mellett. Rahman Kadirov. Megvan a név. Ő egy iszlamista csecsen hadúr, akivel háborúzott, Oroszország nem vele, az apjával. És ő az, aki több önmagánál egy hazugság, egy marketing hazugság, annak a hazugsága, hogy Oroszország tudja kezelni az iszlámot, mint problémát, amivel Európa nem bír el. És mi a kezelés? Mert érdemes megvizsgálni, hogy hogyan kezeli Oroszország. Oroszország azt mondja, hogy a saját törvényeit felfüggeszti egy bizonyos szállás területen, vagy mondhatjuk úgy, hogy egy ilyen autonóm régióban. Jó a szállás terület. A nyugatiak a régi akarják. Nomád. Igen. Igen, ezért hívtam így, de hogy egy elkülönülő Oroszországtól elkülönülő régióban, ahol a saria szabályoz. És ott ő a hadúr, ő az, aki dönt, ő az, aki elbírálja, hogy az iszlám szabályozása, életrendi szabályozása szerint zajlik-e az élet. És ha nem, akkor életet és halált. És ez Oroszország. És ez Oroszország. Oroszországban vagyunk, ez csecsen, így lett béke a csecsenekkel. Ez a béke. Ez Oroszország békéje a csecsenek. Barátom. És ennek fejében a csecsen hadúr hadba vonul, ahányszor Oroszország háborúzik, és ezt kéri. A régi feudális modell, és működik. Ez az ajánlata Európának. Ez Oroszország ajánlata Európának. Így kell bánni az iszlámmal. Csak jó tudni. Érted, hogy Oroszország hogy kezeli ezt a problémát, amelyikben több az iszlám vallású személy, mint amennyi Európában van. Nézd, nekem egyébként, tehát elsőre állati bizarr az, ami Magyarországon történik. Lehet, hogy ez a posztmodern, meg a 21. Buzsér annyit szeretett mondani régebben, 21. század, tudod? Vagy tényleg a Matrixba vagyunk, bazd meg, vagy már meghaltunk mindannyian, és a Bardóba vagyunk, és ezt éljük meg. Sok film is készült ilyesmi, már a 90-es évektől kezdve. De amikor azt olvasod, még Moszkvánál tartunk egy picit, hogy a pesti srácok egyetért Türmer Gyulával, hogy itt Türmer Gyula retteg a diktatúrától, bazd meg, de közben Észak-Koreába utazik, meg azokkal jóba van. Hát úgy tudsz valamitől félni, hogyha láttad közelről, nem? Másra gondolt szerintem, csak tudod, szóval ilyen elképesztő bizarr dolgok. Tudod, hogy a kommunistát, meg a 3x3-as besúgót, vagy nem besúgó, bocsánat, feljebb volt. A besúgók főnöke. Ilyen figurákat látsz a mai Magyarország. Egyébként kurva vicces. Na, ez megfiatalít. Én 19 évesen engem megfigyeltek. Én most is abban a pozícióban vagyok, és megint ők azok, bazd meg. Megint 20 éves lettem, társadalmilag, köszönhető a rezsimnek. Ezt, bazd meg, ezt csak hálával tudom fogadni. Szóval figyelj, Robi, ez komolyra. Szóval ez nagyon bizarr, ami itt zajlik, tudod, hogy a sztálinista egyetért a, mit tudom én, a szélső jobboldalival, de egyik se, igazából figyelj, van egy közös nevező, azt úgy hívják, hogy Moszkva. De milyen fura? Úgy hívják, hogy Moszkva, bazd meg. Ez a közös nevező, hogy Moszkva. És megint Moszkva, bazd meg. Hát én ezt éltem egy darabig abba. Én hát imádom, most megint élhetsz egy darabig. Hát bazd meg, én imádom az orosz kultúrát, a fehér kultúrát, kurva sokszor el szoktam mondani, a fehér kultúrák közül a legmagasabb rendűnek tartom. Ez nagyon jó, hogy egy bőrszínnel nevezed meg a kultúrát. Ez egy mély lelkiséget, ez a szellem, a szellem időfelettiségét fejezi ki. Nézd, Robi, bazd meg, faskóként kezdtem, úgy is végzem, bazd meg, hát Szegeden, elmondhatom, bazd meg. Ha valahol. Hát ha valahol, hát Szegeden, gecire. Na jó, hát ez, oké. Okay. Ez akkor már... Próbálj kompenzálni. Abszolút, abszolút. Egyébként a piros napszemeg azért kurva jó, mert általában a pszichopata sorozatgyilkosok, meg tömeggyilkosok az amerikai filmekben mindig piros napszemüveget. Mickey Knox. Igen, meg a polgárháborúba, bazd meg, de kurva jó színész volt, az tisztelgés volt a... Az tisztelgés volt, de hogy mekkora szarálat ez az Oliver Stone, azt most külön hagyjuk, már múltkori apon beszéltem, igen, róla, hallgassátok meg a YouTube-on, nem vagyok hajlandó. Na, de közben egy zseniális... Egy korszaka meghatározta a mi identitásunkat abszolút, is. Így van. Miért is a Michael Moore? Na, hagyjuk. Igen, de borítsunk halotti fátylat. Igen, de szerintem úgy van, hogy utólag mindenkinek a mesterművei azok halhatatlanok lesznek, a szarművei meg elfelejtődnek. Pont úgy, mint a szarművészek. Vagy a szar előadók, vagy műalkotók. Érted? Tehát, hogy a szarművei a szarművészek mellé süllyednek. Kimagasló művei, azok meg megmaradnak és ilyen örökkévalóak lesznek. Függetlenül attól, hogy ő csinálta-e, vagy valaki más. Mert maga a mű áll jót önmagáért. És ha a mű olyan, akkor az ő személye csak egy jó csatorna volt éppen ehhez. Mert médium. Így van. Mert médium. És ahol nem médium, ott meg elsüllyed. Mert ott próbálja imitálni azt, amit akkor érzett, amikor médium. Egyébként tutira veszem, ez az oka, hogy a zseniális emberek túlnyomó többsége, van kivétel, például Pilinszky egy ritka kivétel, túlnyomó többsége elviselhetetlen. Elviselhetetlen tróger volt. Valószínű azért, mert az egót, meg a szemét szétbaszta az inspiráció. Most képzeljétek el, mint a sámán, érted, meg van szálva a izétől, hát nem marad neki a szocializációra, meg a viselkedés, meg semmire, bazd meg. Ezt így lehet megérteni. Ezt így lehet megérteni. Na, Robi, hagyjuk Moszkvát meg ezt az egészet, te most rozseket hoztál ide? Nem, én most nem hoztam rozseket. Nem hozott. Jaj, nem hoztam rozseket. Nem hozott. Még Erdélybe is vinna, így lenéz. József Attilát. Hódoltsági területed, bazd meg, a köcsög. De végig már rozseket olvas hetek óta. Igen, mert felidéztem azokat a rozsekeket, amik a... És elfogyott, az elfogyott morozsek. Nem fogyott el morozsek. Én látom, hogy csak előtted két könyv is van, előttem meg csak egy Karácsony Gergely portré. Látom a helyzeti előnyödet, de én hoztam József Attila verseket, amiket szívesen elolvasok. Nem áll. Kezdjem egy József Attila versen, és utána te felolvasol? Várjál, én valami személy... Ami kikeresed, elmondok egy József Attilát. Nem, szólsz. Majd utána. Most akkor nyugodtan minden? Mehettek venni egy sört, vagy ilyesmi, barátunk kikeresi. De most neki... Na nem áll. Ez meg szóval. A régi apuk, amikor befutott a csillag születikkel. A hőskor. Lehíve, még beválogatták, lehíve engem a Mika WC-jébe. Mi a faszt akarod, bazd meg? Szó szerint. Gyere, nem vagyunk buzik, ezt most kisípolják úgyis, sose voltunk, sose leszünk. De az álmaink. És akkor elmondj. Nem adom fel. És akkor mondja nektek, figyelj, fam, ez mi a véleményed, mit tanácsolsz? Persze, hogy egy duma volt, hát magát már eldöntötte, hogy legyen ez. Azt mondja, ide sok ember fog jönni, kurva jók leszünk, mert igen, 15-20 ember járt az apura. És akkor jöttek, bazd meg, tényleg jöttek, én elkezdtem beszélni, fölálltak, kimentek sörért, mert csak a faszkalapért jöttek, bazd meg. A tököm tele volt. Egófájdalmat volt. A tököm fölöslegesnek éreztem igen, magam. Igen, tudod, igen. Az ember felesleges, ez egy rossz érzés. Ma már nem érdekelne. És mit mondtam? Ma már nem érdekelne, csak add ide a pénzt. Ez már rég túl vagyok. De ma mit, már... mondtam, mit mondtam akkor erre? Elfelejtettem. Mindig elmondott, azt igen, mondtam, hogy várjam ki, lesz ez még szarabb. Na hát ez most ez a... És hát ez 13 éve történt. És hát most indulunk. Várjál. Mielőtt ezt még felolvasod. Na, valamit most el vagyok érzékenyülve, el kell, hogy mondjak nektek. Hogy a barátod... Woody Allen. Martin Scorsese és Clint Eastwood. Ezek összesen 300 évesek. Ez a három személy. Nekem mindig az az érzésem, egyébként belülük a civilizációnak, a nyugati civilizációnak a felét már össze lehetne rakni. Csak az ő életművükből. Én, hogyha őket látom, már mind 90 fölött van, minden filmjüket a halál ellen készítik. Mert amíg van egy forgatókönyv, amiről van egy vízió belül, aminek majd a celluloid szalagra kell kerülni, amivel majd el kell menni Cannes-ba, meg minden fesztiválra, addig nem lehet meghalni. Tehát projekt. Ők projektekről projektekre, ezek a filmjeik élnek. És ha vége van egy projektnek, akkor elfogja őket a halálfélelem, és a halálfélelem elől egy projektbe menekülnek. És amíg a projekt nem készül el, addig nem halnak meg. És így élnek ők. És arra jöttem rá, hogy mi is ilyenek vagyunk. Ez az apuzárási pánik turné valójában. Érezzük, hogy már B oldal közepe. És érezzük, hogy bármikor bebaszhat a mennykő. De ha ezt végigcsináljuk, ezt a turnét, amit bejelentettünk, akkor azzal biztos, hogy amíg időt nyerünk. Amíg szabadlábon vagy. De ez is jellemző, hogy te az Orbán Viktortól félsz, én meg a kaszástól. Pedig te vagy 60, én vagyok 50. Na, tényleg 60 leszek júliusban, és tök véletlenül esküszöm, tegnap olvasok egy kis Chuang-tzét, ugye ez a Chuang-tzének a Virágzó délvidék igaz könyve, klasszikus Chuang-tze szövegek, ebben van a pillangót álmodva, ő álmodott engem, stb., amit Szabó Lőrinc is megverselt, csak ő egy kicsit cifrázta, ez egy szikárabb szöveg, és akkor egyszer csak így kinyílik ez a könyv, és azt mondja, Csőpolyű már 60 éves volt, és hogy mit is gondol, már 60-szor megváltozott. Nem volt még, hogy mit igaznak mondott elébb, ne tartotta volna tévedésnek később. Végül már azt se tudta, hogy mostani igazsága nem előző 59 tévedése-e. A 10 000-nyi létezőnek születése van, de gyökerüket senki meg nem pillantja. Előjöttek, de kapujukat senki nem látta. Mindenki nagyra tartja, amit tudással tud, de hogy a tudással, tudhatatlannal szerezzen tudást, arról senki nem tud. Mi más ez, mint egy nagy csalatkozás? Hagyjatok fel véle, nincs menekvés innen. Így van ez, azt mondom. De vajon így van ez? Én nagyon megdöbbentem, mert a Puzsér mindig azt mondta, hogy az én identitásom ez a lebegés, a, hogy is fogalmaztad, meg az meg a könyvembe is beleírtam, a komolyan beszélek, nem komolyan beszélek, és én se tudom sokszor. A konkrét és a cinikus közt. Nem cinikus, ironikus. Konkrét átvitt, ironikus, igen. Komoly. Igen, ez igen. A... viccelsz, vagy komolyan mondod. Ja, és sokszor tényleg nem tudom. Igen, ez igen. A poém, bazd meg. De egyébként... És kinyílik a Chuang-tze, de így a kezembe, és hú, bazd meg. De van egy másik összetévesztés is. Az, ami... amiben a posztmodern van. Amiben a Dancsó Péter van. Na, ezt nagyon kérem hasonló. Magamnak. Ne, ez nagyon hasonló. Éppen a megkülönböztetésre kéne figyelned ettől. Amikor bármi, amit mond, ha akarod, ha olyan fogyasztói csoporthoz, vagy olyan felhasználói csoporthoz tartozol, akkor konkrét, ha meg amolyanhoz tartozol, akkor meg csak gúnyolódsz azokon, akik azt hiszik, hogy konkrét. Így van. Érted? És ezen a félreértésen tenyészik az egész posztmodern kultúra. Tényleg, és értem, akkor, ettől különböztes meg magad, mert, jó, világos, mert ez, de ezt ismered. Várjál, az, amikor ehhez tartozik, nem pont ugyanaz, amit most mondtál, mert értem, amit mondasz, de ehhez tartozik egy kurva érdekes dolog, amikor a tárgynyelvről metanyelvre váltunk. Ez ugye a logikában ez egy alap kifejezés, aztán ezt sok minden más is átvette. Tárgynyelv az, amikor konkrétan beszélünk valamiről, mondjuk erről a könyvről, vagy a politikáról. Metanyelv, amikor már a beszédről beszélünk, és a beszéd szabályairól beszélünk, tehát például valaki mondjuk németül tanul, akkor a német nyelvnek a metanyelve a magyar, hogyha magyarul van írva a német nyelvkönyv, mert a nyelvről szóló nyelv. És ez szimbólumnyelvekkel sok mindennel. Na most ez a metaszint, amikor már metanyelvről is beszélünk, és a meta-metanyelve, és ezt regressus ad infinitum végigfokozhatod, ez viszont, figyelj, vagy nagyon gyalázatos, vagy valami különleges furcsa szellemi világokba is elvihet téged. Igen, de a szellemedet viheti el, de hogyha a lényedet elviszi, akkor nagy baj van. Miért? Mert akkor nincs gyökérzeted, érted? De lehet, bármi lehet, bármi de lehet, lehet igaz, pont... bármi lehet igaz, és bárminek az ellenkezője lehet igaz, és akkor már csak azon múlik, hogy melyikhez milyen ajánlat tartozik. Ez tiszta buddhizmus. Dopen papa. Ez a Dopen papai, értelmezés. Anyját, picsáját, hogy Puzsért idézzek. De várjál, bazd meg, ugyanazt a dolgot szó szerint elmondhatja valaki igazul és hazugul. Tudom, hogy már lejárt csont, vagy lerágott lemez. Lerágott lemez, ez még jobb. A lemez, tudod, az hajtja a lemezt, a DJ Jesse. Na, És közben szopott a DJ pult alatt, tudod. És közben azt mondja, de ráénekli, hogy halleluja, meg de tudod, ráénekli. Vágom, hogy... vágom. Azt akarom mondani, hogy kurvára más, ha szó szerint ugyanazt mondja valaki nem igaz módon, mert csak megtanulta, és valaki, aki meg azt éli. És van ez az híres Zen Koan, a koanok közül egyik kedvencem. Mondtam már apun is, aki ismeri, attól elnézést kérek. Arról szól, 20 év múlva visszamegy a tanítványa mesteréhez. Már ő is öreg. És akkor a mester kérdezi tőle, miért jött Bódhidharma nyugatról? Ez egy szimbolikus kérdés a Zen nyelvezetében. Bódhidharma volt ugye az első pátriarka, ő alapította a Chan vagy Zen buddhizmust, ő ment Indiából Kínába. De ez azt jelenti, ez egy szimbolikus kérdés, hogy mi a Zen lényege, bazd meg, megvilágosodtál-e, hogyha erre válaszolsz. És erre mondja a tanítvány, a víz felszíne sima, és rajta tükröződik a hold. Ez egy klasszikus kép a elnyugodott meditatív tudatról, ami tisztán már csak tükrözi, és nem interpretálja a dolgokat. Ráförmed a mester. A fogaid kihullottak, a hajad megőszül, és még mindig itt tartasz? Elsírja magát szégyenébe, és mondja, de hát akkor miért jött Bódhidharma nyugatról? A víz felszíne sima, és rajta tükröződik a hold. Egyik legjobb koan a közhely és az igazság. Szó szerint lehet, hogy ugyanaz. Ez azt jelenti, hogy a kérdésre nincs jó válasz, de még mindig lehet fel nem tenni a kérdést. Na, ez már, már kezdesz gondolkodni. Én igyekszem, mesterem, igyekszem, és kérlek, hogy terelj engem a jó irányba. Olvass egy József Attilát, addig keresek egy más valamit. Hát jó. Nem emel föl már semmi sem. Belenehezültem a sárba. Fogadj fiatnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Fogj össze, formáló alak, és amire kényszerítnek engem, hogy valljalak, tagadjalak, segíts meg mindkét szükségemben. Tudod, szívem, mi kisgyerek, ne viszonozd a tagadásom. Ne vakítsd meg a lelkemet. Néha engedd, hogy menj belássuk. Kinek mindegy volt már a kín, hisz gondjaid magamra vettem. Az árnyék világárkain most már te őrködj, én felettem. Hinsd meg mind, kiket szeretek, hogy legyenek jó szívvel hozzám. Vizsgáld meg az én ügyemet, mielőtt magam feláldoznám. Ez, most olvasok, Sánta Őz, egy Sziú sámánnal készült 60-as évek vége, 70-as évek eleje, egy ilyen report portré kötet. Egy nagyon híres olvasmány volt, egy ilyen nagyon érdekes frivol faszi volt ez a Sánta Őz, és kurva jó dolgokat mond benne, világhírű lett ez. Ő nem, hogy mondjam, sámán lett, és tradicionális indián sámánról beszélünk, de a fiatal korában azért őt elkapták, mesélt az indiánok elleni megkülönböztetésről, meg az ő műzéről, lesittelték, tehát ezért volt neki egy rossz fiús előélete is. A hippi korszakban játszódik ez az egész, és ilyen frivol, vicces dolgokat is mond, és néha meg nagyon mélyeket. A peyotról nagyon sokat beszél, és mondja is, hogy nem ez a sok szintetikus szar, hanem az a eredeti, organikus, természetes, és abban benne van az isteni, stb. Stb. De azt is mondja egyébként, hogy ő természetesen mellette van ezeknek a kultuszoknak, mert akkor indiánnak érzik magukat, és a peyote is, amiből egy egész egyház jött létre az Egyesült Államokba, az Native American Church, ami egy ilyen peyote kultusz köré alakult, és akkor rájuk nem vonatkoznak a drogtörvényeknek azok a passzusai, mert ott az csak ünnepekkor, meg szakrális céllal, különleges alkalmakból stb. Fogyasztják. Mint a szentelt víz, vagy mint az ostya, vagy mint a bor. Így van, így van, pontosan. És akkor ezért el tudták fogadtatni, tehát be kell térni, és akkor meg kell térni a nagy szellemhez, és akkor ki kell szolgáltatni neked az ő testét, és akkor szabad drogozni. Hát erre egyébként azt mondja, hogy... Hogy aki ezen az úton végig megy, annak már nem drog. Teste a keresztényeknek, Nem. Ő azt mondja, hogy ő ezt nagyon tiszteli, mert összetartja az indiánokat, de egyébként ezt az egész drogcuccot nem tartja igazából annyira lényegesnek és komolynak. Álomban is vannak az embernek látomásai, stb. Elmond ilyeneket is egyébként, hogy azért szoktak rá az indiának az alkoholra, annyira a tüzes vízre, ráadásul a korai whiskybe az meg még puskaport is belekevertek, hogy mert szerették a látomást és a révületet, és a Bibliából a János jelenések a legizébek, azok voltak a legvonzóbbak az indiánok számára, mert látomásos, vizionárius az egész. Na mindegy, és akkor a fehér kultúráról ír érdekes dolgokat, amelyek közhelynek is mondhatók, de szerintem kurva jó, és még mindig érvényes. Osztogatjátok, adjátok, és veszitek a halált, mondja. Az összes dezodorotokkal együtt haláltól bűzlötök. De féltek a halál valóságától, nem mertek szembenézni vele. A halált is sterilizáltátok, suba alá került, megfosztottátok méltóságától. Mi indiánok azonban gondolunk a halálra, én is. A mai nap például kitűnő lenne meghalni, nincsen sem nagy hőség, sem túl hideg. Jó nap arra, hogy valamit, ami majd tovább hat, itt hagy magadból. Látom, van benne puskapor? Jó nap arra, hogy egy szerencsés ember elérjen útja végére. Egy boldog ember, akinek sok a barátja. Másmilyen napok nem olyan jók. Azok önző, magányos embereknek valók, akiknek keserves dolog itt hagyni ezt a földet. De úgy gondolom, a fehérek ebből a szempontból alig, hanem minden napot rossznak tartanak. Ti fehérek megpróbáltok elmenekülni az időjárás elől. Miamiba repültök, ahol örök a nyár, hogy ne essen rátok az eső se hó. Szánlak benneteket. Egészen 1925-ig élt köztünk néhány öreg, akiknek volt valami klubféléjük, ott szoktak összejönni. Hogyan nem, meg tudták mondani, milyen idő lesz. Nem kellett nekik hozzá meteorológus a trükkös szerkezeteivel, mesterséges holdakkal, mi fenével. Volt saját tudományuk, valamiféle adottság, amivel előre tudták, mire készül a természet. Van néhány sámán, akik képesek befolyásolni az időjárást. Nem bánnak könnyelműen ezzel az erővel, csak akkor használják, ha égető szükség van rá. Amikor naptáncot tartunk, mindent megpróbálunk, hogy jó legyen az idő. József Attilát még? Nem? Semmi? Ennyi? Most még egy József Attilát? Hát nem, azt hittem még hoztál költeményt, baszkikám. Ja, hát most... Van egy ilyen zavarodottság? Nem, olvastam a Sánta Őszből egy izét, de akkor mi kereshetek, hogyha gondolod, végigolvastam az egész könyvet. Látta valaki az Ember a Holdont? A Andy Kaufman? Amikor a Nagy Gatsby-t végigolvasta, elkezdte este, és az egész kibaszott regényt hajnalig olvasta. Rendben, rendben. Ebben az köszönöm, esetben, ebben az esetben köszönöm. De most komoly. Lófaszt. Azt én lónak a faszádban, de nem egyet. Kívánság műsor, bazd meg. Ne, ilyen világ nincsen, bazd meg. Várjál, ott van fönt. Bocsássak meg, ott van fönt a YouTube-on. Nemrég olvastam pár apuval. Akkor én most a június 10-i Kossuth téri rendezvényünkre buzdítok mindenkit. Hiába vagytok itt Szegeden. Vasúttal csak 30 óra Budapest. Ott a helyetek a Kossuth téren. Vagy annyit is értek, vagy annyit ér a hódoltság. Jó. És ennek szellemében József Attila levegőt. Kitiltja meg, hogy elmondjam, mi bántott hazafelé menet. A gyepre éppen lancsötétség szállott, mint bársony permeteg, és lábom alatt álmatlan forogtak, ütött gyermekként csendesen morogtak a sovány levelek. Fürkészve körben guoltak a bokrok a város peremén. Az őszi szél köztük vigyázva botlott. A hűvös televény lámpák felé esett gyanakvóan. Vadkácsa riadt hápogva a tóban, amerre mentem én. Épp azt gondoltam, rám törhet, ki érti, e táj oly elhagyott. És ím váratlan előbukkant egy férfi, de tovább baktatott. Utána néztem, kifoszthatna engem. Hisz védekezni nincsen semmi kedvem, míg nyomorult vagyok. Számon tarthatják, mit telefonoztam. És mikor, miért, kinek. Aktákba írják, miről álmodoztam. És azt is, ki érti meg. És nem sejthetem, hogy mikor lesz elég ok előkotorni azt a kartotékot, mely jogom sérti meg. És az országban a törékeny falvak. Anyám ott született. Az eleven jogfájáról lehultak, mint itt a levelek. És ha rájuk hág a felnőtt bar szerencse, mind megcsörren, hogy nyomorát jelentse, és elporlik. Szétperek. Ó, én nem így képzeltem el a rendet, lelkem nem íhonos, nem hittem létet, hogy könnyebben tenkhet, aki alattomos. Sem népet, amely retteg, hogyha választ, szemét lesütve fontol sanda választ, és vidulhat oroz. Én nem ilyennek képzeltem a rendet, pedig hát engemet, sokszor nem is tudtam, hogy miért. Vertek, mint apró gyermeket. Ki ugrott volna egy jó szóra nyomban. Én tudtam, messze anyám, rokonom van. Ezek idegenek. Felnőttem már. Szaporodik fogamban az idegen anyag, mint szívemben a halál. De jogom van! És lélek vagy agyag, még nem vagyok. És nem oly becses az irhám, hogy érett fővel szótlanul kibírnám, ha nem vagyok szabad. Az én vezérem bensőmből vezérel. Emberek, nem vadak, elmék vagyunk. Szívünk még vágyat érdel, nem kartoték adat. Jöjj el, szabadság! Teszülj nekem rendet! Jó szóval oktasd, játszani is engedd, szép, komoly fiadat! Jó választás volt. Most nem mondhatjuk, hogy az inga mindenek felett, mert Szegeden vagyunk, de a polgárosodás, hajrá Hunnia, hajrá Pannónia, ez volt az Apu azért iszik, mert te sérsz.